podvečer. Počúvate Slobodný vysielač, Bratislavské štúdio a práve znielka odštartovala hovorí bez strachu. Ja vás vítam v tomto čase, kde pre hokejistov a fanúšikov Slovenska sú obrovské nervy, takže na chvíľočku si teda porozprávame krásne veci z medzinárodnej scény politickej, ktoré nás možno tak nenaštvú, ako nás naštve, keď sa nám nepodarí vyhrať hokej. No ale po dlhom čase vysielame zasa konečne naživo, to znamená, že sa môžete dovolať alebo napísať, ale Peter Sabela vám povie kam. Dobrý večer. Takže do Bratislavského štúdia je číslo 0951 485 385 a môžete napísať mail na studio@slobodnyvysielac.sk. No to sú základné informácie, ale určite chcete vedieť, kto je mojim hosťom. Dnešným hosťom je Desider Štefunko, vlastne pracovník sekretariátu OSN, čiže medzinárodný úradník, ťa môžem volať. Vítaj v štúdiu. Dobrý večer, želám všetko najlepšie všetkým poslucháčom. Áno, dá sa to aj tak povedať, ale ja som už len bývalý, lebo som už... Áno, ale bol si veľmi dlho insider. Ja som vyše 31 rokov robil v Ženeve, teda väčšinou v Ženeve, v sekretariáte OSN. Dobre. A pochodil som aj samozrejme po svete pri tej príležitosti. Aj ten život cudzine. Som sa zúčastnil aj prípravy a potom aj volieb v rôznych afrických krajinách. A potom som robil v Ženeve v oblasti ekonomiky, financií, transparentnosti a finančného účtovníctva. Tak o tom sa porozprávame aj o tej transparentnosti, kompetentnosti, voľbách a ďalších veciach. No, obidvaja budete mať slovo, aj Peter, aj ty. Ja by som teda momentálne sa ťa opýtala, že či je vôbec možné zamýšľať sa nad tým, že OSN sa dá nejakým spôsobom zreparovať. A druhá otázka o OSN je, že aká je momentálne dôveryhodnosť a prečo taká, aká je? Nuž, OSN prežilo viacero kríz. Teraz je dosť veľká kríza. Ona vyplýva ale hlavne z toho, že sa veľmoci nevedia dohodnúť medzi sebou. A OSN je tak urobené, že je bezpečnostná rada, ktorá prijíma rezolúcie a tie sú závisné. To je medzinárodné právo. To, čo je samozrejme v charte o OSN, ale potom to, čo sa príjme ako rezolúcia bezpečnostnej rady. Čiže keď niekto povie, povedzme, že áno, že OSN prijalo rezolúciu, no pokiaľ je to rezolúcia valného zhromaždenia, tak to má len odporúčajúci charakter. Mm-hmm. Nie je to záväzné. Iba bezpečnostná rada. Iba bezpečnostná rada, tá má výlučné právo vlastne určovať medzinárodné právo. A druhá vec potom je, že tam je 5 stálych členov bezpečnostnej rady, ktoré majú právo veta. A to sú vlastne tí víťazi po druhej svetovej vojne, lebo ona vznikla v 45. roku. A tých 5 krajín, to sú Spojené štáty, Veľká Británia, Sovietský zväz, dnes je to Rusko ako nástupnícky štát a potom je to Francúzsko a Veľká Británia. S tým, že treba povedať, že Francúzsko vlastne bolo takým, no, polovýťazom, dá sa povedať, ale vtedy Sovietský zväz hlavne stavil nástoj na tom, že aj Francúzsko má byť v tej veľkej peťke. A teda zabudol som povedať Čínu. Áno. Čína je ten piatý. Dvakrát si povedal Veľkú Britániu, hej. Hej, hej, zabudol som na tú Čínu. No a tým pádom Francúzi sa stali tiež členom Bezpečnostnej rady a tým pádom aj majú právo veta. A potom je 10 nestálych členov Bezpečnostnej rady, ktorí sú volení na 2 roky. A tam je jeden problém, a to je ten, ako by som povedal, dôvery, že keď to vznikalo, tak Európa a európska kresťanská civilizácia dominovala svetu. No a dnes sa to radikálne zmenilo, pretože napríklad Európska únia celých 450 miliónov ľudí, to je v podstate asi 14% hrubého domáceho svetového produktu. Spojené štáty sú plus minus to isté. Mm-hmm. Čiže voľa, kedy to bolo, ja neviem, vysoko nad 50%, ešto teraz je to dokopy nejakých, koľko to je, keď zoberieme aj Rusko, tak je niekde 30% a niečo, hej. To znamená, tá situácia sa zmenila a čo sa týka počtu obyvateľov, európska kresťanská civilizácia, tá tradičná, kde zahrňuje mňa samozrejme aj Rusko, aj Spojené štáty americké, aj Kanadu, aj Austráliu a samozrejme Európu celú, ako je, nielen Európsku úniu, tak dnes počet ako podiel na svetovej populácii je možno nejakých 14% a má to klesajúcu tendenciu. Čiže to je radikálne iná situácia, ako to bolo v tom 45. roku. Hej. A potom je ďalšia vec, že teda takto v tej bezpečnostnej rade je až 6 krajín, ktoré vlastne pochádzajú z tejto európskej kresťanskej tradičnej civilizácie, či tam máte Rusko, Veľká Británia, Francúzsko. No a potom máte teraz momentálne je tam Dánsko, Grécko a Lotyšsko. No. Čiže dokopy je to 6 krajín, čo je vlastne 40% z toho podielu. A pritom som hovoril o obyvateľstve, už je to niekde okolo 13%. No a samozrejme, tam sú akože tie tlaky, aj Nemci by sa chceli stať, samozrejme, a oni boli porazení, takže sa nestali. Členom bezpečnostnej rady. No a potom, viete, India dnes má, to je skoro 1,5 miliardy. A keď sa pozeráme na hrubý domáci produkt, ako pri parite kúpnej sily, aby sa to dalo porovnať, tak prvá je na svete Čína dnes už, druhé sú Spojené štáty americké, tretia je India, už sú tretí Indovia. Uh-huh. A Rusko je štvrté. A až po Rusku ide Japonsko, Nemecko a Veľká Británia ako z Francúzska sú 9. 10. miesto. Čiže zase to je radikálne iná situácia. Už je v tej prvej ako desiatka Indonézia napríklad. Hej. No ale hovorím, tá India ako by si tam absolútne zaslúžila byť. Lenže ono nejde robiť tú reformu, pokiaľ tí veľkí, tých 5 krajín, čo majú právo veta, to neodsúhlasia. Či tam sú do nekonečná diskusie, všetci súhlasia, že to treba rozšíriť, ale sa to nikdy nedieje. Ale potom chcem povedať jednu vec, že samozrejme, že keď sa nevedia Američania, hlavne s Číňanmi a Rusmi dnes dohodnú skoro na ničom, ale sem tam sú aj výnimky, ale v podstate sa nevedia dohodnúť, tak je to všetko zablokované. No a čiže v tejto situácii nielen reforme, ale aj medzinárodná politika je zablokovaná, ekonomika a tak ďalej. A potom sa ale stáva jedna taká zaujímavá vec, že jedine Bezpečnostná rada OSN má právo vyhlasovať a zavádzať sankcie. No dobré, a čo to znamená z hľadiska EÚ? Lebo však teraz 20. sankciu ideme prijať. To znamená, že z pohľadu medzinárodného práva, ktoré už skoro nikto dnes nedodržiava, teda hlavne tí veľkí, áno, ale preto Slovensko je dôležité, aby nejaké to právo fungovalo, aj platilo. Pre nás je to dôležité, ale tí veľkí to v podstate, keď im to vyhovuje, tak to dodržiavajú, keď im to nevyhovuje, tak to nedodržiavajú. Aj. Takže Európska únia v podstate by nemala mať právo no týchto 20 sankcií. Z pohľadu medzinárodného práva tie sankcie sú protiprávne. Aha, výborne. A tu napríklad, keď ste spomenuli ten balík 20., o ktorom tuším sa dnes nedohodli, ale zatiaľ sa ako diskutuje, ale ja tam mám jednu pripomienku k tomu, lebo poprvé, oni sú všeobecne nezákonné z pohľadu medzinárodného práva, ale samozrejme aj Američania vyhlasujú sankcie, aj vyhlasuje Európska únia a tak ďalej všelikto. A tí, čo sú silní, samozrejme. Ale potom je druhá vec v tejto súvislosti, že teraz chcú zaviesť zákaz prepravy po mori ruskej ropy, čo doteraz nebolo. A tu nastupuje niečo ešte doplňujúce. A to doplňujúce je Medzinárodná konvencia o morskom práve z roku 1982. Ktorá sa dodržiavala doteraz. Ktorá sa doteraz dodržiavala. A to znamená, že sú tie teritoriálne vody, potom sú ako tá ekonomická zóna, hej. Ale potom sú medzinárodné vody, kde každý môže ako posielať lodičky, plavica a tak ďalej. Nikto nemá právo ich zasiahnuť. Sú tam nejaké výnimky, ale to sú skutočne. A to je bezpečnostná rada v podstate môže urobiť. Hej. No a tunak vlastne oni teraz hovoria, keby to zakázali úplne, tak čo nastáva? export ruskej ropy ide okrem iného, okrem toho, čo je pred dočinením cez ropovody, ale on ide cez Baltské more a Čierne more. A teraz, pokiaľ by to chceli, že to akože povedia, že tým pádom ideme konfiškovať ruské lode, tak Rusi už povedali, že keď by... Lebo už sa to začalo robiť, ano. Ale zatiaľ vždy tie lode toho tieňovej flotily, vždy ich potom pustili nakoniec, hej. Rusi urobili trošku bu-bu-bu, je to pirátstvo, hej, a potom ich pustili. Naposledy to urobili Francúzi, keď akože uniesli tú ruskú lode jednu, hej, teda z tieňovej flotily, aby som bol úplne presný. No a teraz vlastne Rusi povedali, vážení, ale keď to chcete toto urobiť, tak je to protiprávne, protirečí to ešte aj porušuje tú námornú konvenciu o morskom práve. No a oni teraz hovoria, že budú sprevádzať lode, alebo hovoria, použijú vojenské prostriedky na dodržiavanie medzinárodného práva. A to už je príliš vážne. Ono si to málo kto uvedomuje v západnej Európe a Putin určite nie je človek, ktorý ako chce nejakú vojnu a tak ďalej. On je v podstate taký umiernený ruský politik. Mm-hmm. Tam sú ďaleko väčší jastraby, ako je on. Jasne. Ale oni ako tak sú opatrní, trošku ustupujú, hej? Ale v jednom momente budú prinútení použiť silu. A najhoršie na tom je to, že to môže skončiť atomovou vojnou. A ja tu nechcem strašiť, ale zatiaľ pri nezodpovednosti to do tohto stádia môže dojsť. A chcem povedať jednu ďalšiu vec som to, lebo a tu som aj pri tej Ukrajine. Z môjho pohľadu to je v prvom rade bratovražedná vojna na Ukrajine. Hej? A mimochodom aj tá Ukrajina je rozdelená, to nie je tak, že akože všetci sú... Tam je, východ je v podstate ruskohovoriaci, nazvime to takto, ten stred je taký domiešaný a ten západ je v podstate i Ukrajino hovoriaci z dnešného pohľadu. Volá, kedy pred 200 rokmi boli všetci Rusi. Ale dnes už nie sú. Hej? No a teraz, samozrejme, tam je aj to pravda, že na západnej Ukrajine sú Rusi, ktorí sú, teda, sú Rusi alebo rusko hovoriaci, ktorí sú proruskí, ale sú v menšine jednoznačne. A na východe sú takisto ľudia, ktorí sú ako proukrajinskí. Ja vám dám dnes príklad, ten generál, na ktorého bol urobený atentát teraz nedávno v Moskve, Alexejev, on pochádza z Vinice, on je zo západnej Ukrajiny. Mm-hmm. Vedúci ruskej delegácie teraz v tomto v Ženeve, čo boli rozhovory, tak Medinský, on je tiež z Ukrajiny. Šéfka ruského senátu, to horné koromy parlamentu, je tiež Matvienko, je tiež z Ukrajiny. A mimochodom, keď boli tie rozhovory v tom Abu Dhabi, to znamená v Emirátoch, tak tam bol hlavný, ako vedúci ruskej delegácie, bol, teraz nepamätám to meno, ale bol to šéf vojenskej rozviedky. A tento Alexej bol jeho zástupca. To znamená, oni spáchali atentát na zástupcu toho, čo bol šéf ruskej delegácie. Mm-hmm. Preto sú Rusi teraz ako takí podráždení, lebo toto sa fakt akože nerobí. Hej, aby si na zástupcu šéfa delegácie chcel spáchať atentát. Aj v tomto sú nejaké pravidlá? Čo sa robí a čo sa nerobí. Bolo nepísané pravidlo, že takéto veci sa nerobili, ale samozrejme v politike sa všetko môže robiť. Hej? No, ale napríklad na druhej strane, ten, čo bol vedúci ukrajinskej delegácie Budanov, tak on je tiež ako šéf rozviedky, tuším je to, tak on pochádza pre zmenu z Donbasu. Mm-hmm. Hej? Ale teraz sa hovorí, že on je taký umiernenejší v rámci tej ukrajinskej delegácie. Hej? Čiže hovorím, tamto tiež nie je také jednoznačné. A je to taká do určitej miery občianska vojna na Ukrajine, ale potom sa to prejíma s tou vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. A samozrejme, že aj tí Rusi aj s tými Ukrajincami sú si blízki, hej? Čiže ja, pre mňa je to bratovražedná vojna v prvom rade, hej? A pokiaľ by ich nechali za cudzí záujmy, ale pokiaľ by ich tí druhí nechali na pokoji, tak tam sa dá dohodnúť, lebo však, ja poviem, to predstav si ti, že bola tá Timošenková, hej, ktorá raz povedala, keď bolo ako to v 14. roku, tak povedala, že ona vybaví, aby zhodili atomovú bombu na Rusov. Na 2 roky alebo koľko predtým bola v Moskve a tam tancovala s tým hlavným ruským ako takým hercom, hej, spevákom. Však oni všetci, však, ako sa rozprávajú tam, keď boli teraz po rusky, tie, po rusky sa rozprávajú medzi sebou, hej. No. Ale ono aj v minulom režime, keď bol Sovietsky zväz, bolo v tom, v tej najväčšej verchuške kopa tých Ukrajincov. Áno, v sovietskej verchuške tiež ich bolo veľmi Chruščov, veľa. Len napríklad. Takže... Preto viete, toto je také, lebo ja vám poviem, že tu nás hovorí, že Rusi nás okupovali v 68. roku. No poprvé, to neboli Rusi, ale bol to sovietský zväz. Po druhé, to bol komunistický soviet. To bola ideológia, ktorá nás vlastne, kvôli ideológii to celé bolo. Hej? Potom samozrejme človek môže povedať, že veľa tých vojačikov bolo z Ukrajiny, lebo to bolo najbližšie k nám a preto ich tam aj brali, ale z toho neznamená, že to boli ako, že Ukrajinci nám robili zle. Nie, to bola komunistická, to neboli ani Rusi, ani Ukrajinci, bola to jednoducho komunistická ideológia, aj ktorá vtedy bola a ktorá vlastne spôsobila to, že došlo k okupácii Československa v tom 68. roku. No len sa pozrieme teraz na to, že to tiež nie je boj Ukrajiny a Rusov. Áno. Takže to všetko, čo sa nachádza v tom ukrajinskom vojsku, keby sme si mali povedať pravdu, tak to takisto sú spojené sily, ktoré sa snažia cez Ukrajinu útočiť na to Rusko. Mimochodom, to je taká jedna taká tiež zaujímavá vec. Nechcem ako, lebo ja rád mám presnosť, ale čítal som a toto si dobre pamätám, to bol údaj, že to bolo za OSN, to niekto robil, lebo to bolo akože, zdroj bol OSN. A tam bolo, že za tie 4 roky vojny na Ukrajine zahynulo 14,999 bolo to číslo, mm-hmm. a 15,000 civilov, hej? Teraz je druhá vec, že to neviem, lebo to tam nie je napísané, že či rátali civilov na celej Ukrajine, alebo len na tej časti, ktorá je pod kontrolou akože kievskej vlády. Lebo vy máte takisto na druhej strane. A tam napríklad teraz máte také paradoxy, povedzme, že nejaký dron zaútočí na nejaký trh v Záporožskej oblasti a to sú akože z pohľadu Ukrajiny, ukrajinskí občania, ale oni sú akože hovoria po rusky. Ale z pohľadu oficiálneho Kieva, tak sú to ukrajinskí občania. A teraz ten dron ako za nich zaučuje a zabije civilov. Čiže ja neviem presne, aké je to číslo, to by som klamal, ale 15,000, a to už je jedno, či to je tak, alebo tak. A čo chcem povedať, že číslo pre gazu je nejakých 70,000, cez 70,000 teraz. Tak si to zoberte, že tá Gaza mala 2 milióny, možno trošku viacej, Ukrajina mala tých 45 miliónov, takže to je, niekto, ako zaokrúhlime smerom nadol, tak je to 20-krát viacej tá Ukrajina mala ako tá Gaza. To znamená, keď zoberieme 70,000 krát 20, tak sa dostaneme k číslu 1,400,000 civilov, ktoré malo byť zabitých na Ukrajine, keby to bolo to isté ako v Gaze. Na Gaze je to... Dobre, aký je vzťah OSN a Rusko, OSN a Amerika? A prečo je taký? No takto. Obidvaja sú v bezpečnostnej rade. Samozrejme, dnes treba pripočítať k tomu aj tú Čínu. Ale potom je druhá vec, že aj to Francúzsko s Anglickom a s Veľkou Britániou, aby som bol úplne presný, majú právo veta. Áno. Tam sa napríklad vtedy, keď prišiel Trump a začal trošku meniť tú politiku, nie je úplne, ale predsa len sú tam ako zmeny nejaké, tak tam boli napríklad rezolúcie, kde spolu ako sa dohodli Američania s Rusmi. Teraz sa to deje menej, ale napríklad máte takú zaujímavú vec, teraz je tá otázka, že tuším, to bolo včera alebo dnes, sa zišla tá Rada mieru. No to Trumpova. Som sa potom chcela opýtať, že vlastne, či to je nejaké druhé OSN, Trumpove vlastné, alebo čo. Ale najprv povedz ten vzťah Ameriky a vzťah Ruska. A treba si povedať, že tam sa platia peniaze do OSN. Áno. Najväčší platca je vždy Amerika. Áno, Amerika je oficiálne by mali platiť 25%, ale v praxi je to okolo 25%, na tie mierové misie Američanom sa to podarilo znížiť. No ale potom je druhá vec, že to je také ako taká perlička, hej, že bohaté štáty, a to nie sú len Američania, to sú povedzme aj Švédi, Nóri, všelikto, ktorí platia menej, ale sú bohatí, hej, relatívne povedané, tak tam je to také zaujímavé, že oni v podstate niekedy, nie všetci, títo Severania, tí platia vždy, ako tí sú takú, že oni dodržiavajú to, čo podpísali. Ale Spojené štáty a niektoré iné štáty, nebudem ako do toho zabrať. No a teraz ako povedia, že viete čo, že niečo zaplatia a potom má OSN má krízu, on je permanentne v kríze ako finančnej. Finančnej, jasne. A teraz ako povedia, tak naznačia pri tých diplomatických rokoch, nikto nemôže nikdy nič dokázať. Je to tak pekne povedané, elegantne, hej, v takých bájkach proste. Že akože, keby sme dostali náš človek nejaký ten vyšší post, no tak by sme mohli toto, tamto. Pustiť viacej peniažkov. A potom, keď to dostanú, tak potom sa zrazu prídu peniaze. Ale to je neoficiálne, to sa nedá dokázať, nič nie je na papieri. Hej. To je proste, ze života. To je, áno, to je taký reálny život, ako to chodí. No. Ale, a Rusi? No Rusi, tí platia ďaleko menej, pretože oni ako, oni teraz sa povedzme, lebo teraz sa často napríklad toto urobil ten Guterres, hej, čo je teraz generálny tajomník. Áno, to je také zaujímavé, lebo tam to rotuje. Lebo sa to volá, že fair geographical distribution, to znamená spravodlivé geografické alebo zemepisné rozdelenie. Hej. No a z tohto pohľadu teraz, ako je na rade bol človek zo západnej Európy, Spojených štátov, aj východnej Európy, dnes už je Kanady a tak ďalej. A preto bol Guterres zvolený. Lebo kandidáti mohli byť iba z tohto regiónu. Nemohli byť z iného, lebo proste jednoducho to rotuje v rámci tých regiónov. No a tým pádom, mimochodom aj Lajčák chcel byť. Áno, áno, bojovalo to. Ale tam je to zaujímavé, lebo ja nechcem hovoriť o tom Epsteinovi, lebo to je príliš komplikované a trošku za to aj nafukuje a tak ďalej, ale čo chcem povedať, že jeho zablokovali nakoniec Američania a Angličania. Lajčáka. Áno. Mhm. Takže on sa samozrejme, ja neviem, ja som pri tom nebol, lebo jasne. Ja nie som on, ale určite sa snažil, každý by sa na jeho mieste snažil získať kontakty vplyvné, aby bol zvolený, hej? A mal, ako mohol kandidovať. Nakoniec nebol, lebo by som povedal moje osobné, ako tohto nejaké zhodnotenie, že Američania s Angličanmi dali prednosť Portugalcovi ako Slovákovi. Napriek tomu, že sa Lajčák veľmi ako snažil o to. Pozadie nevieme prečo. Hej, ale nikto nevie, ako to bolo, ale faktom je, jasne. Že bol zvolený Guterres a že pokiaľ si to dobre pamätám, Lajčák bol zablokovaný Američanmi aj s tom máme menšiu hanbu. A nebudem ťa skúšať z Epsteina, ale len jedna otázka, to nie je celkom o ňom, ale čo si myslíš, že prečo práve teraz sa vytiahla táto téma? Veď to je dlhodobá stará téma, šepkalo sa o tom všetko. Teraz to vybehlo naplno a ja sa viacerých pýtam, moc sa nedopatrávam k odpovedi, že prečo práve teraz sa táto hnusná vec prevalila? Čo sa má zakryť, alebo čo sa má vyjaviť? Ono je to príliš komplikované a tam je veľa vecí v tom, hej? Uh-huh. Z môjho pohľadu, čo si ja myslím, aj to sa ja o to príliš nejako nezaujíma do detailov, čiže preto tiež môžem niekedy nepovedať úplne presný údaj, ale ja by som rozlišoval medzi tou stránkou tej pedofílie a týchto vecí satanistických rôznych a potom takouto bežnou korespondenciou, kde sa všeličo povedalo, hej, lebo tam je, ja neviem, 3 milióny, alebo koľko bolo uvedených týchto spisov, správ. Hej. No. A teraz, tam sú rôzne mená, hej. A každý, kto sa niekde, ako niekde motal, tak to je moment, aj nevinne tam môže byť, hej. Preto ja by som ako nie len, lebo u nás sa to potom povie, že aha, si v zozname, tak tým pádom si zločinec. Jasne, to zase tiež nie je pravda, hej. Čiže ja by som to skutočne, akože oddelil tú stránku tej pedofílie, aké tam, ja neviem, nejaké 14-ročné dievčatka a tak ďalej, áno, to je niečo ako ohýzne, niečo také robiť. Ale potom je druhá vec, že áno, to je stará vec, ale je pravda, že Trump, keď mal predvolenú kampaň, tak on to o tom hovoril. A to je ohnutie MAGA, o tom to hovorili. A teraz to MAGA sa, to Make America Great Again, oni teraz sa rozdelili, lebo často považuje, že vlastne on nedodržal sľub. Uh-huh. Ale potom je ďalšia vec, že keďže je tam množstvo, a to je naš vnútro, do značnej miery vnútroamerická záležitosť. Trump a republikáni chceli namočiť demokratov, že sa podielali na všelijakých svinstvách, pedofílii a tak ďalej. No a ty si potom všimli, že ale keď na to príde, tak však aj Trump má pubofotie s tým Epsteinom. Hoci je pravda, že keď bol Epstein odsúdený prvýkrát, tak to bolo nejaké 2008 rokov, tak nejaká, odsedel si 13 mesiacov a že vraj Trump už potom akože nemal prestal fotku s ním, hej. Čiže akože potom, jak sa prevalila tá pedofília, hej, a že to, čo ten Epstein robil. No ale viete, ale ja potom teraz dodám k tomu taký môj, ale hovorím, to je veľmi nepresný, lebo tiež do toho nevidím úplne, ale taký môj, ako by som povedal, taký reflex, podmienený môj reflex, že všeličo sa deje v tom svete a teraz sa zdelí aj ten Irán a tak ďalej. Nikto nevie, čo bude a mne to tak trošku prípadne, ako keby sa čiastočne aj nechcelo odviesť pozornosť na niečo iné. Uh-huh. Lebo ľudia toto majú radi takéto veci. Hej? Jasne, ešte keď sú tam takéto pikošky. Hej, ináč zoberte si toho princa Andrew. Hej, už ano, nie, už princom, nie je princa. No. Hej, ale jeho teraz ako vypočúvali a ho pustili, ale samozrejme je vypočúvaný na slobode. Jeho vlastne kvôli tomu, že on bol nejakým vyslancom pred neviem koľkými rokmi a on Epsteinovi poslal časť tej korešpondenci, čo on mal služobne. Tie inými slovami, áno, je to niečo, čo sa nemá robiť, je to svojím spôsobom trestné, ale to by som nepovedal, že to je presne to isté, ako tam zneužívať nejakú 14-ročné dievčatko, hej? Ešte no. S podozrením, že ich aj za hrdu sily a to zakopali. Hej, presne tak, lebo tam boli aj rôzne satanizmy, veci a tak ďalej. Čiže preto ja na to hovorím, že trošku by som bol opatrný, je to svinstvo, čo sa dialo, hej? Ale je to, hlavne to bolo americká záležitosť, aj keď samozrejme sú do toho zapletení všelikto iný po svete, ale v ďaleko menšej miere ako v Amerike. Ja by som povedal, že to je aj politický boj čiastočne v Amerike medzi tými rôznymi klanmi a tak ďalej. Ale súčasne si myslím, ako keby sa trošku chcela odviesť pozornosť na tie veci, ktoré sa, napríklad keď si zoberieme ten Irán, no, nikto nemá nejakú kryštálovú guľu, ale z toho, čo som ja čítal, a si myslím, že tie zdroje sú dobré, že Američania ad jedna tlačia na to, teda, aby neobohacovali urán viac ako 3%, že vraj Irán hovorí, že do 20%, akože sú ochotní, že teda na 20 sa zaviažu, nebudú, tam je tam otázka aj tých kontrol a tak ďalej, ale Američania chcú, a hlavne Izrael to chce, zakúsili za kulisy, že rakety iránske. A keby sa Irán zdal rakiet, tak oni vlastne, keby niečo nastane, oni sú bezbranní. Izrael ich zbombarduje proste, lebo jedinou ochranou dnes sú práve tie rakety. No a čiže, keďže Trump tam prihnal už tuším dve lietadlové lode a množstvo ďalších lodí a lietadla, stovky lietadiel a tak ďalej, čiže on keby teraz cúvol a sa nedohodnú, povedzme, aby cúvol, tak ako je to, nie je to dobré ako pre neho, z pohľadu akože toho imidžu v Amerike. A preto ja si myslím, že ja nehovorím, že nejako bude, ja len hovorím, že je dosť vysoká šanca, že to skončí nejakou formou vojny. Teraz je otázka, čo presne. Lebo nikto nechce veľkú vojnu. A Saudí, a Sýria, a Jordánsko, a tak ďalej, Egypt, oni nechcú žiadnu vojnu, lebo oni si uvedomujú, lebo arabská ulica dnes, elity nechcú vojnu arabské. Ale tá ulica je vysloko antiamerická, antiizraelská. A tamto môže napríklad v Jordánsku máte, ja neviem, 60-70% obyvateľstva sú Palestínčania pôvodom. A Jordánske kráľ, áno, on je akože Jordánske kráľ je akože skoro posvetlý, no ale pokiaľ on by fakt skutočne, a on sa snaží vyslovene akože zabrániť vojne, hej, no ale tá jeho ulica je radikálna. Čiže no keby sa to celé prehnalo a vznikla by tam vojna s tým Iránom, hej, no tak sa tam môže stať, že môže dojsť aj k zvrhnutiu toho kráľa jordánskeho. Lebo to, tá arabská, a moslimská ulica, lebo to nie je len arabský svet, to je aj v Pakistane a tak ďalej. Čiže ono je to skutočne veľmi chulostivé. A zase na druhej strane si zoberte, že ten Irán, tam je, on má cez 90 miliónov ľudí dnes, čo je teda ako dosť. Ale Peržania sú takých tých okolo 60%, ale potom sú tam tie menšiny. ktoré sú ako v pokoji, keď sa ako nič veľkého nedeje. No ale v Azerbajdžan, to je, neviem, odhady sú samozrejme okolo 20%, možno je to viacej ako 20, možno 25%, ale ten celý sever sú Azerbajdžanci, ktorých je viacej ako v samotnom Azerbajdžane. Potom máte Kurdov, potom máte Baludžov, tam na pakistinskej hranici, a teda v Iráne, ale aj z druhej strany Pakistánu, čiže tam môže dojsť aj k týmto odstredivým silám. Lenže keby sa toto všetko stalo a v Iráne nastane chaos, to je zlé pre Európu, lebo budú utečenci, a je to takisto zlé pre tie všetky monarchie na Blízkom východe, lebo to je nestabilita. Takže ale momentálne to vyzerá veľmi zle s tým, že či bude veľká vojna, alebo nebude. Okrem toho, teda, že aj odborníci na vojenstvo hovoria o tom, že sme veľmi, veľmi blízko. Okrem toho aj také veci, ako že toto má byť rok, tento nový, ktorý máme 2026, tak ohnivé okoňa, čo tiež vždy prináša nejaké vojnové konflikty. Okrem toho rôzne staré veždby hovoria, že už niekedy koncom februára sa bude svet chystať na veľkú vojnu. Môže v tomto zohrať ešte nejaké... OSN má takú dôveryhodnosť, aby nejakú mohlo úlohu zohrať. A ešte teda k tomu, že či by si odporúčal, že reparovať, alebo či táto rada mieru to môže nahradiť, keď je to Trumpova rada mieru v podstate, no. Alebo čo by si odporúčal, čo by mohlo ešte zabrániť tomu, aby sa to medzinárodné právo úplne... Lebo momentálne ho nikto neberie vážne. Čiže aby sme sa zasa dostali do kolají. Nie, úplne si budeme... často trošku berú, ale hovorím, kde to vyhovuje. Hej? No, no, takže, tak... A na niečo sa vedia dohodnúť sem tam. No, ale že čo s napríklad tým ďalej? Ale na tej rade mieru sa dohodli v OSN bezpečnostnej rade. A to je zaujímavé, lebo tam Čína a Rusko sa zdržali hlasovania. Inými slovami, nehlasovali za, ale nevetovali. Uh-huh. A to bola, že vznikne rada mieru pre Gazu. Ale teraz, keď robili stanovy toho, keď to už Trump ako urobil, tak tam sa nepíše priamo, že to je len pre Gazu. Veď to. Čiže ono to dáva akože taký širší rámec, a samozrejme sú potom tie reči okolo toho, že akože by to mohlo nahradiť OSN. Ale na to, že viete, OSN to je príliš veľa vecí. Tam sú, OSN je depozitárom tých rôznych medzinárodných zmluv. Uh-huh. Hej? Tam je množstvo vecí, ktoré OSN robí, ktoré vyhovujú všetkým. Ale potom je ďalšia vec, to je také porovnanie. Rozpočet OSN, ten oficiálny schválený, teraz nehovorím o tom, že ako štáty platia, ale rozpočet OSN je momentálne na tento, myslím, 3,5 miliardy dolárov. No a Trumpik povedal, teda Trump, sa tiež vyjadrujem, Trump povedal, najprv hovoril, že 70 miliard sa vyberie, lebo to ako každý, kto akože sa bol, mal záujem, mal dodať miliardu, hej. Teraz tuším povedal, keď bolo včera, to bolo, že 10 miliard a že 7 miliard tí druhí dali. A my tam máme Mladára, on tam prišiel. No. Ako pozorovateľ. Čiže Slovensko to vyriešilo takým elegantným spôsobom. Kulantne, jasne. Ináč, to ja si aj myslím osobne, že v tejto situácii nie je dobré, aby sme draždili veľmoči. A to je jedno, či sú Rusi, Číňania alebo Američania. Treba sa snažiť mať dobré vzťahy. Človek nikdy nevie. A vždy, keď bude nejaká kríza, tak je vždy dobré, akože, aby tí veľmi neboli proti nám, ale aby ako trošku, povedzme, aj nám niečo odsúhlasili a tak ďalej. Hej, každý má samozrejme vlastný záujem. No a čiže z tohto pohľadu ja to považujem za... A samozrejme, miliardu nezaplatíme. Ja to aj povedali, hej, že akože dobre. My tam ako pozorovateľ, ale nejaká miliarda, to akože miliardu, ako hej. To je ako nezoberať. No, ale teraz, čo chcem povedať, čiže tamto vychádza, že 10 plus 7, to je to, čo bolo teraz ako oficiálne komunikované, čiže 17 miliard. Rozpočet OSN je 3,5 miliardy. A tam sú aj tie mierové misie, všeličo. Jasne. Hej? A potom je ďalšia vec, že Trump sa vlastne nechal menovať, že on bude doživotným predsedom a môže mať právo veta. Čiže podľa mňa tam sa nemôže stať, aby to, táto jeho organizácia nahradila OSN, ale čiastočne sa tam snaží vplývať na tú, na tú medzinárodnú politiku cez toto. Ale hovorím to ako 17 miliard oproti 3,5 miliard. Hej? To je neskutočné. Dobre, a z tvojho pohľadu na svet, to dvojštátie Palestína a Izrael, ako to vnímaš po tvojich skúsenostiach? No ako z hľadiska medzinárodného práva a poznáme na rezolúcii OSN má byť, majú byť dva štáty. Hej. Pôvodne mali Palestínčania dostať viacej územia, ale po tej vojne v 1947 roku bola rezolúcia, myslím, 2-4, nepamätám presne to číslo, že budú dva štáty a že sa má teda Izrael stiahnuť z tých okupovaných území, to znamená to, čo dobili až potom, nie to, čo dobili v 48. roku. A tam tuším, v podstate Gaza a ten západný breh Jordánu. Lenže prakticky Izrael, tá pravica izraelská nechce žiaden palestínsky štát a radi by, ako ich sa vyhnali tých palestínčanov. To je ako realita, fakt. A ja som tam ináč bol, nebol som v Gaze, ale bol som na tom západnom brehu možno 5-6 krát, keď som mal tie rôzne misie. Takže to tam ako aj som sa rozprával s ľuďmi, čiže to tam trošku poznám a tam ako tiež je, že oni tých Izraelčanov nemajú radi. Ináč jedni nenávidia druhých, de facto sú tam aj rozumné ľudia vždy, ale keď sa to tak zosumarizuje, jedni nenávidia druhých a tých druhých nenávidia tých prvých, hej. Ale keďže Izrael je silnejší a má za sebou Spojené štáty, tak de facto oni nechcú ten palestinský štát. To je ako fakt. No tomu rozumiem, ale nejakému riešeniu musí prísť a ak... No to, čo vlastne aj naši povedali, vlastne aj Blana to hovoril, že v tom zmysle, keď som to zachytil, že akože my sme tam tiež kvôli tomu, lebo chceme, aby bol ako výsledkom ten palestínsky štát na konci, hej? No ale zase neťahajú, povedal jasne, že to nikdy v živote nepripadá do úvahy. Čiže ono je to aj, v podstate aj podľa mňa aj tí Rusi, keď s Číňanmi nevetovali tú rezolúciu o vzniku tej rady mieru, tak v podstate tiež tá ich ako argumentácia je, že dáva to možnosť aj na vytvorenie palestinského štátu. Mm-hmm. Aj keď podstate... Tiež kulantne povedané. Áno, áno, no, však ináč si to zoberte, ja neviem, keď bola aj Venezuela. No. Ani Rusi, ani Číňania nechcú si babrať ruky s Američanmi. Dobre, a neznamená tá to? Tá blokáda je takisto nezákonná, hej? Ale no, čo? No, neurobili ale nič. V OSN v New Yorku, ako povedali tvrdé slova, ale de facto neurobili. A ešte Číňania, ešte by som povedal, že Rusi sú v tomto také akože princíp, lebo oni dodržiavajú, že aha, s týmito sme sa kamarátili, akože nemôžeme to len tak nechať. Ale zoberte si Čínu, ktorá je dnes ekonomicky silnejšia ako Spojené štáty. Povedzme, nie je to vo vojenskej oblasti a povedzme, v atomových zbraniach ešte nie sú tam, ale dnes je Čína obrovská sila. A oni nechcú sa postaviť otvorene Američanom. Čo je zaujímavé, lebo oni sú teda všeobecne opatrní Číňania, ale ako v tomto prípade oni fakt nechcú. A oni sú práve, by som povedal, to je také zaujímavé, že vy Rusi, vy tam chodte na tú Kubu nejakú humanitárnu pomoc, ale my sa budeme tak pozerať. Mm-hmm. Ale oni sa nechcú ako angažovať sami. No lebo nie je to možné, že naozaj je tá svetová vojna by bola absolútne zničujúca. To, no, to nikto nechce v podstate. Nikto takže nechce, toto každý chápe. Ale spojenie Číny a Ruska nie je nebezpečné pre Ameriku? Američania do značnej miery sú zodpovední za to, že sa Rusko zblížilo s Čínou. No samozrejme. Tá ich politika k tomu ako priviedla. Na druhej strane, ale na to viete, to s tými Číňanmi, ja by som to takto povedal. Čína nikdy nedovolí, aby Rusko skolabovalo. Mm-hmm. Ako kvôli tej Ukrajine. No. Na druhej strane, podľa mňa oni ani nechcú, aby Rusi vyhrali. Oni by boli najradšej, to je môj osobný názor, mm-hmm, aby sa to trvalo čo najdlhšie. Lebo táto konfrontácia oslabuje Európu západnú, oslabuje koniec koncov aj Ameriku, aj keď firmy na tom zarábajú, ale ako Amerika, ako taká, preto aj Trump sa stane trošku vycúvať stane. Čiže nie je to ako dobre ani pre Ameriku, vôbec to nie je dobre pre západnú Európu, Ukrajina proste zničená, Rusko oslabené, A kto sa na tom vyhráva ekonomicky najviac? No Čína. Čína. A preto podľa mňa, oni to nikdy nepovedia, oni sú príliš opatrní, elegantní, jej to... Diplomaticky, ale podľa mňa im to vyhovuje, že nech sa to tam predlžuje čo najdlhšie, oni na tom získavajú, oni sú tí víťazi z tohto všetkého. A tu tak som u toho posledného, keď som hovoril, že na Ukrajine je to z môjho pohľadu bratovražedná vojna medzi blízkymi Slovanmi, ale potom je druhá vec, že kto na tom získava, na čo? Aj teraz som to vlastne povedal, západná Európa takisto tými sankciami a všetkým stráca, však aj my. My strácame konkurencieschopnosť a ideme dole vodou, by som povedal, celá európska civilizácia. Aj Amerika upadá. A kto ide hore? Kto na tom Čína to ide hore. Čína, Ázia, Čína. A demograficky moslimské krajiny a Afrika. Čiže toto je vlastne, tiež by som povedal, nezmyselná vojna v rámci európskej, kresťanskej, tej tradičnej civilizácie. No dobré, ale k niečomu to musí, nejako sa to musí rozuzliť momentálne, ako uvedomuje si Amerika, že v podstate ona dohnala do náručia Číny aj Rusov, aj túto situáciu v Európskej únii, že ako naozaj klesáme nielen demograficky, ale ekonomicky a rôzne. Takže v podstate Amerika nemá na to, aby nás podporovala. Tak ekonomicky čo sa udeje? No ja by som povedal, že Trumpova administratívna si veľa vecí uvedomuje. Mm-hmm. Ale viete, to aj v tej Amerike máte. Lebo problém Ameriky je, okrem iných tých ako záujmov a tak ďalej, štátnych a tak ďalej, ale potom je tam jeden problém, že väčšina tých amerických politikov sa pozerá na Rusko, že tam je stále nejaký komunizmus a tým pádom sú to nepriatelia. A im nedochádza, menšine to dochádza, nevedia, ale väčšine to pochopiť. Nie, lebo oni si stále myslia tam nejaké, a tam žiaden komunizmus nie je. Konzervatívne Rusko je veľmi podobné konzervatívnej republikánskej strane v Amerike. A iné, že mentalitou všeličím sú veľmi blízky. Čiže oni by mali byť v podstate spojenci v dnešnom svete. No ale vidíte, je to tak, ako to je. A preto tam je... Napríklad, zoberte si teraz ten Musk, čo odpojil tie satelity jeho. Hej, Bruso. No. Lebo čo tam bolo? Ja teda nie som technický typ, ako neviem. Ale viem, že tí Rusi vlastne, kýmže kontrolujú 20% územia, oni sa vedeli napojiť na tie Muskové satelity. A teraz Ukrajina kričala... V Amerike bol tiež cirkus, jak to je možné, aby Rusi využívali Muskové satelity, tak to Musk odpojil. A Musk je pritom hlboko konzervatívny človek. On je konzervatívnejší ako Trump. On je skutočne. Lenže on tiež musí sa, proste je pod tlakom tých amerických, toho deep state, tých elit, a tým pádom musel to odpojiť, aj to odpojil. Hej? No. Takže slobodne tam nerozhoduje takmer nikto. No lebo tam je, lebo keď si to zoberiete, ja tam pozerám niekedy aj ten kongres, aj ten senát, no viete, tam ako množstvo tých senátorov a kongresmenov, tam je či, demokrati v podstate všetci dnes, ale aj u tých republikánov väčšina v podstate je antirusky nalatená. A tu sme u toho potom, že ten Trump samozrejme, ten sa má svoju logiku. A iné, že on ako pri tých rokovaniach, on sa riadi tým, čo napísali v jeho knižke The Art of the Deal, hej, umenie tej ako dohody, hej, ako, ale to nie je presný preklad, lebo toto je ako agreement, je povedzme taká oficiálna nejaká dohoda, zmluva, ale keď sa bavíme ako v tom biznis, v terminológii, tak to je akože deal, hej? Že to ako, to je, má to taký dohody, ten nádych, že sa akože handlujem o to, jasne, hej? No. Jasne. A čiže tá jeho predstava, to, čo on opísal v tej jeho knižke pred, ja neviem, 20 alebo 30 rokmi, ja mám doma až dokonca dvakrát, hej? A som to čítal, že tá jeho logika je, že musím začať rokovania s tým, že urobím bu-bu-bu, hej? Potom pomaličky ustupujem. A potom akože ustúpim, ale de facto, lebo on čo, ja teraz hovorím čísla, ale on to nepísal, tie čísla, ale to je moja interpretácia toho, čo som čítal, že povedzme, že tá dohoda by mala byť 70% jeho prospech a 30% prospech toho druhého. Mm, to robia arabskí obchodníci na trhu. To znamená, keď a preto urobím maximalistické, a potom ústupím a ten druhý je rád, že proste, že je rád. Hej? Ale on akceptuje jednu vec, že vždy to musí byť aj výhodné tej druhej strane. Akorát, že v ďaleko menšej miere ako mne. A to isté on vlastne robí aj v tej svetovej politike. Presne ten, každý človek tým, čím žil celý svoj život a čo sa naučil, tak to aplikuje. To je normálne. Samozrejme. No a on to presne takto robí. A my sa čudujeme a hovoríme, že nie je hodnoverný, ale ako ty hovoríš, že je hodnoverný svojmu princípu, ktorý on vyznáva. Z jeho pohľadu on robí to, čo vždy robil. A to je proste, to je jeho ja. Hej. No rada by som sa vrátila na Aliašku, lebo ja mám stále pocit, že tam sa niečo dohodlo, niečo, čo nevieme, ale ako... Istom, ty si povedal, že sa veľmi podobajú republikáni a Rusi, že a ja mám pocit... No a ja mám tiež ten pocit, že tam sa udialo niečo, ako keby sa tie ich dve mentality nejakým spôsobom si porozumeli a teda niečo sa dohodli, čo nevieme čo. Nemáš taký pocit? Podľa mňa tam, aj to boli rámcové podľa mňa dohody, čiže to neboli detailné dohody, ale rámcové. No. Viem, že Rusi boli dlhú dobu ticho, keď tam ako Trump tam mal tam tí všetky z Európskej únie a tak ďalej a v podstate ustupoval, dá sa povedať, z toho, čo sa dohodli pravdepodobne. Ale potom Rusi nakoniec v poslednej dobe to začínajú hovoriť otvorene, že sa nedodržiavajú dohody z toho Anchorage. Mm-hmm. Hej. Čiže pravdepodobne to bolo... Bola tam nejaká rámcová dohoda, od toho jej Trump trošku ustupuje, ale zase, keď si to zoberieme, má tlak médií, ináč, tak pozerovám tie jeho tlačové konferencie Trumpové, a minulé som videl niekedy, pred pár dňami to bola tá posledná, aj. Máš výhodu, že všetko pozeráš v cudzích jazykov, lebo ich vieš veľa. Áno, ja to ako v originále, preto mi nikto nemusí hovoriť, že čo bolo, čo aby nebolo. Aby si pochopil, presne. A ani neviem, že niekto niečo zle preložil, nepresne a tak ďalej. Ja si to vypočujem v origináli, hej. No a to, čo chcem povedať, že tam napríklad vôbec ako debata o všeličom inom, hej, to bolo v podstate o tej rope, Venezuele a tak ďalej, hej. Napríklad on povedal Trump... My sme nepúšťali lodičky z venezuelských prístavov. Ďakujem venezuelskej vláde, že s nami spolupracuje. My budeme predávať venezuelskú ropu. A potom hneď povedal, no a sme ochotní predať aj Číne, keď chce. Čiže ja trem predám Číne ropu, ktorá je z Venezueli. No, ale teraz odbočujem trošku, ale teraz ako sa vrátim k tomu, čo... A potom tie americkí novinári sa pýtajú a teraz tam ide otázka. No a vy ste toho kriminálnika Madura dostavili do Ameriky a budete ho súdiť, toho vraha kriminálnika. Kedy si pôjdete do Moskvy po toho Putina, hej? Čiže toto sú je štýl otázok, ktoré tie americké médiá sa väčšine pýtajú Trumpa. A on potom vždy ako povedať, a cíti, on je tiež pod tlakom nich. Hej? Že ja nehovorím, tam je množstvo faktorov, ktoré vysvetľujú jeho správanie. Ale jeden z týchto faktorov je, že tam je aj, že je pod tým tlakom ad jedna tých senátorov, kongresmenov, politikov a tak ďalej, ale takisto tých médií, hej, on sa síce stále s nimi hádá, ale je pod tým tlakom. A on potom ako vie, no, ja mám dobré vzťahy s Putinom, čiže inými slovami ako odbočí od toho, že je kriminálne, že má si ich po neho do Moskvy a vyzdvihnúť a postaviť pred americký súd, hej. No, ale... Dobre, ale nie je strašné, že toto sa normálne toleruje, že toho Madura uniesol, že ho postavili pred americký súd. Čo to znamená z hľadiska medzinárodnej celosvetovej politiky? Lebo veď to je absurdnosť. No, ako z hľadiska pohľadu z medzinárodného práva, je to protiprávne a je to svinstvo. Hej? A nikto nič neprotestuje. Lenže, hneď ako dodávam k tomu, je to realita. No ale keď budeme mať takúto realitu... No dobre, ale zoberte si to takto. Že ani Čína, ani Rusko... Nič. Nezasiahli nejako vojenský alebo a tak ďalej. Oni to nechali. Áno, OSN, ja som počul, ako v bezpečnostnej rade aj Čína, aj ten Rus, hej, proste rozprávali, áno, porušenie právo... Odsudzujeme, jasne. Ale oni de facto nič neurobili. A to je druhá vec, že prečo neurobili? No a prečo? Číňania sú... opatrní, Rusi tiež sú zamestnaní na Ukrajine, Oni nemajú tiež lodstvo, aby posielali tam niekde v Venezuele. Oni, tí Američania, sú predsa len silnejší a je to bližšie. Čiže to isté platie pre Kubu, že vyhľadovieme Kubu a ani Rusi nič neurobia. No, tu máte tú jednu vec, čo je to zaujímavé, to, čo si sa spýtali otázka, lebo do značnej miery americká politika voči Latinskej Amerike, to znamená Venezuele aj Kube, je v rukách Marka Rubia, to znamená Kuba, amerického ministra zahraničných vecí, ktorého rodičia pochádzajú z Kuby. A nenávidí on je narodený už v Amerike, na Floride. On ináč vie stále perfektne po španielsky. To aj minule povedal na nejakej tlačovej konferencii, že mimochodom môžete sa ma pýtať aj po španielsky, nie je problém. Hej. Jasne. A on sa, zlé jazyky hovoria, že on je za tým. Tedy myslíme, on tlačí na toho Trumpa. A Trumpu dáva do značnej miery voľnú ruku, čo sa týka Latinskej Ameriky, lebo on tam aj chodil, keď bolo o tej Paname, kde dosiahli Američania do značnej miery svoje, lebo tam nejaký súd ako zrušil to, čo tí Číňania mali, tie dva prístavy kúpené, tak tam to nejako zrušili, hej. Čiže a teraz, keď bola tá posledná tlačová konferencia, čo som pozeral, tak tam ako Trump tiež povedal, no a čo sa týka Kuby, tak akože to ideme tým istým smerom, hej, a sú tisícky Kubáncov, ktorí žijú v Spojených štátoch amerických, hlavne na Floride, ktorí sú ochotní budovať novú Kubu, hej, tak to povedal. A spomínal konkrétne ešte Marka Rubia, že čak on o tom vie ďaleko viacej, hej. No, takže a teraz, čo chcem povedať, že tí Číňania, lebo Rusi povedali teraz, že pošlu nejakú humanitárnu pomoc. A teda ale ropu, benzín a tak ďalej. Ale však nech pošlu. No, ale viete, ja neviem, ako Američania zareagujú. Určite sa im to nebude páčiť. Ale Rusko dnes nie je v situácii, ako bol Sovietský zväz v 61. roku. Hej? Čiže to je trošku iná situácia. A tí Číňania, lebo keby to prišlo spoločne nejaké flotila rusko-čínska, tak to by podľa mňa na tých Američanov zabralo. Ale tí Číňania jak si sa k tomu nemajú. Oni by radi, a vy Rusi tam ako, hej, vy sa tam chodte hádať, alebo bojovať eventuálne s Američanmi, ale my sa budeme pozerať. A tu sme u toho. A ja to všímam. Ako, a to isto bolo, lebo Venezuela. Áno, sú rôzne odhady, koľko Čína investovala do Venezuely. A sú odhady od 60 miliard až do 100 miliard. Rusi investovali, oni stratili vo Venezueli ďaleko menej ako Čína. No ale vidíte, Čína nechala tak. Hej? Dobre. A to isté je teraz aj s tou Kubou, lebo Rusi už povedali, tuším, že to bolo včera, alebo kedy, alebo predvčerom, že tam pošlu nejakú tú humanitárnu pomoc. A s tým asi z toho vyplýva, že tam bude aj nejaký sprievod nejakej jednej, dvoch ruských lodičiek. A uvidíme, čo urobia Američania. A ja ale ako hovorím, tí Číňania, oni hrajú svoju hru. A mimochodom, tí Indovia robia presne to isté. No veď práve. A teraz tiež sa ich sila zväčšuje, zvyšuje. Hej, ale oni tiež dnes je v situácii, bohužiaľ je to tak, ale keď sa na to človek pozrie, tak v podstate India sa vôbec už nechce ťahať za prsty s Američanmi. Tam je tá jedna vec s tou ruskou ropou, hej, že tam hovorí, že mu slúbil ten Modi, že nebudú kupovať. Samozrejme, to robia aj tak indické firmy, hej, čiže to nie je zase tak, že Modi povie, hej, jasne, a tak to bude. Ale Indovia to, keď lebo ja pozriem aj indické ako správy tých, čo tam majú, hej, lebo snažím sa vždy pokryť ako celého Číňanov, Indov, ja neviem, Latinskej Ameriky, Američanov, Angličanov, Francúzov. Aby si mohol byť na hľade. Aby som si mohol, mimochodom Rusov samozrejme, lebo viete, a to je tá zaujímavá vec, že keď to človek tak pozerá, tá istá vec je úplne ináč interpretovaná podľa toho, kto to interpretuje. A to je preto ja som zvyknutý na to, že nie je jeden názor, že tých názorov je 10, ale tých nuancov a tak ďalej. Ono je to všetko komplikované. A treba komplikované zistiť, čo sa z toho dá vyvodiť. Áno, a potom treba zistiť zase samozrejme druhá vec, že kto si vyslovene trepa, lebo je to skutočne niečo, čo je blízke k pravde a názoru tej danej veľkej krajiny. S ktorou treba potom rátať, áno, a bez propagandy a aktivizmu. A Indovia hrajú svoju hru, aj Čína. Čína, samozrejme, oni si uvedomujú, Číňania, že keby padlo Rusko, tak oni sú druhí na rade. A preto oni nedovolia, aby Rusko padlo. Ale nemajú záujem, aby Rusko vyhralo. To je taká tá... To je to, že v nich je tak strašne skrytá už tá nechuť k tomu Rusku a hlavne to nepochopenie. No dobré, dá sa to potom nazvať toto obdobie niekoľkých už viacej rokov, že je to boj Anglosasov proti Slovanom? Takto by som to nedefinoval, lebo hovorím, celá európska civilizácia je ako na poklese. A čiže z tohto pohľadu Anglosasi a Slovania sme si blízky. Ale to, čo hovoríte, je na tom časť pravdy v tom zmysle, že keď bola silnejšia tá západná Európa, tak to takto bolo. A dodnes to išlo, tam sa jedná aj o tú mentalitu, psychológiu. Uh-huh. A ja som to zažil sám, keď som žil medzi nimi vyše 30 rokov. Tam sa mi párkrát stalo, že nejako niekde sedíme, hej, sa trošku ako nejaký večierok, niečo. A teraz niekto niečo povie, že ako, tí otroci z tej východnej Európy, mm-hmm. hej. A sa teraz pozriem, ten človek si, lebo beriem, uvedomí, že som jeden jasne. Z nich, ano. Ale zrazu si uvedomí, že ako, že ja... Si som, ten východňa. Ja som stane. Ostblok. A tým pádom sa začne ospravedlňovať. To, co sa mi stalo párkrát, oni to majú v tých hlavách, že my sme niečo menej. Hej. To tak majú. Ako my sme si často myslíme aj, že Afričania sú menej cenní. Ale tam je napríklad zaujímavé, lebo tým Afričanom oni sa tak ako, že lebo to by boli obvinení, že sú rasisti, tak oni tam jasne. Ako, tam sa ako, že sú takí zdržanlivejší. Niečo u nás to je ako, že hej, ako, že my sme to niečo podradné. Áno, keďže nás podceňujú. Nie všetci, tak... ale je to tými elitami hlavne ako, je to dan cítiť. Takže zatiaľ, kým bude takýto bipolárny svet, tak sa to nezmení. Hej, ale potom chcem povedať druhú vec, že to sme aj my na mine. Alebo? No tak prečo sa byli Srbi s Chorvátmi a koniec koncov aj s tými Bošňakmi v tej Jugoslávii? Však sa nemuseli. Mohli sa dohodnúť. No. Tak my sme sa s Čechmi napríklad dohodli a máme dodnes dobré vzťahy. Prečo by sme... A to isté, zoberte si aj tá Ukrajina Rusi, však preboha živého. Keď chodili do žene v jednej aj druhý. Ja som nevedel, ktorý je z Kieva, ktorý je z Samozrejme. Moskvy. Samozrejme. Lebo pre mňa to bolo to isté. Oni tak aj vyserali hovory a pre toho Angličana alebo Američana to tým úplne duplom to bolo. Isté, pre nich je úplne jedno, že či je Srb, Chorvát, Slovák, Rúzej, Poliak, to im je jedno. Hej? Ináč, Francúzi majú pekný výraz. Le charme slav. Slovanský pôvod. Charm, hej? Áno, áno. Čo oni tam nerozlišujú v tom podvedzom. Vy to ste všetko vy. On keď bude počuť pre mňa, to je nejaká neznáma slovanská reč. To jedno, čo to je, hej? My to znie takmer rovnako. Hej, ale mimochodom, my sa takisto správame voči druhým takto, že my tam rozlišujeme niekde medzi Vietnancom a Číňanom. Hej, no. Keď sa tak človek na tým... Alebo radšej sa nezamýšľam. V rámci tej Číny si zoberte napríklad, že tam máte juh Číny, sever Číny a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, mal som to boli singapurskí partneri, ale boli sme v Číne ako spolu a mi tam hovorili, že pán Štefinko, ale viete, keď idete ako na juhu Číny do školy, tak tam je napísané, že tu sa hovorí len ako mandarínsky, áno. Správnou čínštinou. Áno. A oni hovoria kantonsky tam dole. Mm-hmm. Hej? A hovorím, ja hovorím, dobre, ale tak ako prečo sa nevzburíte? Hej? Hoci on sú singapurskí občania, hej? Ale proste... Lebo tí Singapurci, tí Číňania, to sú práve z toho juhu. Hej, to mm-hmm. nie sú. A on mi povedal takú krásnu vec, viete, pán Štefunko, my sme obchodníci. No, nemôžeme bojovať s Mongolmi. Áno. Lebo a ináč, oni sa aj trošku líšia, aj vizorovo. Ten sever, ten juh, hej. A nám píkať, zoberte, že po čínsky správne, mandarínsky, hej, Putonghua je šeše, ďakujem. Mhm. Ale na juhu je to Tódz. Aha. Čiže tam je väčší rozdiel ako medzi slovenčinou a portugalčinou. Tam je väčší rozdiel. Ale je to všetko čínština. Mhm. No, čiže naše akože nejaký drobný rozdiel, to je pre ako úplne zanedbateľné pre nich, hej? A v Šanghaji mimochodom tam majú, že Tódz, tam nemajú Tódz, ale majú CV. Aha, bože. Dobre, ja sa vrátim do Európy. Spomenul si Poliakov a teda v rámci takéhoto Slovanska a toho troška zjednotenia týchto našich slovanských národov veľmi tí Poliaci do toho nezapadajú a momentálne teda majú obrovskú armádu a hovorí sa, že teda rozhodne sa o civilizácii krvou Poliakov a peniazmi Nemcov. Ako to vnímaš? No, Poliaci v zásade, aj medzi Poliakmi sú samozrejme rozdiely, ale keď sa to zosumarizuje, oni nemajú radi Rusov. Teda historicky nenávidia. Je to historicky dané, aj keď je tiež pravda, že predtým, ako boli delenia Polska, tak najprv Poliaci došli do Moskvy. Ten deň zjednotenia Ruska, čo je teraz ten oficiálny sviatok 4. novembra, mm-hmm. hej, no tak to bol ten deň, keď vyhnali tých Poliakov z Moskvy. Hej? To len tak akože... Čo dnes ťažko nie sú Poliaci. Hej, hej. Ale ja pohovorím, tam nikto nie je svätý, každý má proste, každý niečo urobil. Ale to je realita s tými Poliakmi. Oni takisto nemajú radi tých Nemcov. Ja by som mohol rozprávať všeličo, čo sa s nimi zažil, ale tiež nemajú radi. Ale oni sa potom radi, ako všetci Slovania, hej, ten náš komplex menej cenosti, sa potrebujem skamarátiť a zliškať sa tomu, akože tomu západňarovi. Hej. To máme dodnes. A to majú aj Poliaci. To majú mimochodom aj tí Rusi do určitej miery. Hej, tento vzťah. No a čiže... Len ja hovorím jednu vec s tými Poliakmi. No, čo že budú? Netreba, aby si tí slova, lebo to tie slívanie, všelijaké panflavy, to je ako všetko na piesku, hej? Mm-hmm. Ale my musíme spolupracovať, aspoň sa snažiť spolupracovať. Aspoň aby to, lebo náš problém je častokrát, že my sme emocionálni. No chvála Bohu, a tí západňari a hlavne anglosasi, oni sú chladní. Racionálni, ale oni sú racionálni. Oni majú racionálne rozmýšľanie. Áno, bez srdca. Preto ja som si ako časok, ja som tiež Slovák, ako ja som tiež emocionálny. Lenže mňa naučili tam, keď som medzi nimi žil, že to máte nejde. Emócie chytiať ako hlave ten proces, upokoj sa. Áno. Začni rozmýšľať chladnokrvne, nenechajte emócie, aby išli hore. Uh-huh. Hej? Lebo človek sa musí kontrolovať. A oni preto sú nad nami víťazia vždy, preto sú vždy lepší, preto nás ovládajú. Lebo oni dokážu racionálne rozmýšľať, kdežto my sme emocionálni. No ale raz by to srdce mohlo zvíťaziť. Tak ale budú ja v našom to, nejakom... Môj tento jasne. Je, že... Zachovajme si to naše srdce, ale naučme sa trošku byť racionálnejší. A to z toho potom vyplýva, že nemusela byť tá vojna medzi Chorvátmi a Srbmi, nemusela byť tá vojna na tej Ukrajine, lebo je to absolútne zbytočné. Ja hovorím, čak, ja som, bože môj, raz sa pamätám, Rusi zajali nejakých tých ukrajinských vojačikov a zhodou okolností to boli tí, čo hovoria po rusky, hej? Lebo polovička hovorí po rusky, druhá polovička hovorí ukrajinsky. A Rusi im dali telefóny a teraz tí, a to boli mladí chlapci, hej? A teraz oni akože telefonovali mamám, hej? Väčšinou to boli mami, ešte neboli ani ženatí, hej? A teraz ako to, že mama, je to Dima, o, synoček môj, kak, jazdarov mama, nepláč. A teraz on plakal, mama plakala a ja som tiež plakal, keď som to počula, hej? Ale... No. Tak tu, a potom pritom akože, hej, sa zabíjaň, čak to je... No, ale preto sa pýtam na tých Poliakov, že momentálne sa snažia teda byť spolu s tými západnými štátmi, akože jediný z východu, takže či je tu nejaká nádej, ale ty si to tak troška už naznačil, že takéto, že Slovania máme sa radi, držme spolu, asi to tu tak mali nie mali by je. Sme minimálne byť viacej racionálni a potom vždy, keď nás chytia tie emócie, že nemám rád toho druhého Slovana, tak sa nejako tak ukludniť a začať spolu neškodiť si jeden druhému. To je treba niekde začať. Neškodiť si, ale... Neškodiť si. A potom na tom, že si nebudeme škodiť, môžeme stavať. Lebo jedna vec je pravdivá, a to je tá psychológia, že my sme najväčšia časť európskej civilizácie, teda tu v Európe teraz, nehovorím o Spojených štátoch, Latinskej Amerike a tak ďalej. Čiže nás je viacej ako Germanov alebo Románov. No, ale zatiaľ to nie je cítiť. My sme tí rozhádaní, proste chudobnejší, ale preto sme aj chudobnejší, lebo sme rozhádaní, nevieme spolupracovať medzi sebou. Ja vám poviem jeden tiež tak zaujímavosť zo života. Poznal som Poliaka, som ho stretol v Azerbajdžane. On už mal anglické, teda britské občianstvo, hej, on zmizol z Polska, keď bola solidárno, že? A potom, keď Jaruzelsky zaviedol ten stanné právo, tak zmizol, hej, ako mladý chalaň. Čiže už akože britské občanstvo, všetko. Tam sme sa skamarátili a potom sme si tak ako telefonovali a potom raz mi hovorili, že vieš čo, že príď ku mne akože tak ako na pár dní, aby sme sa trošku ešte viacej mohli porozprávať. Hej. No a ja som došiel a mali sme, a on mi povedal v rámci tej diskusie, hovorí, že vieš, to máš tak. Jeden Poliak individuálne nie je o nič horší a častokrát je ako technicky lepší, zdatnejší ako ten Angličan. Ale keď dáš dokopy tým 20 Angličanov a 20 Poliakov, tak ten tým Angličanov niečo vytvorí. Vedia lebo sa dohodnú, kto bude šéf, správne účasti pravidlá, potom to rešpektujú a tak ďalej, spolupracujú a tak ďalej, hovorí. Tí Poliaci najprv sa pohádajú o tom, kto bude šéf, potom sa pohádajú, potom sa pourážajú, ej, a nič tu o nej. A ja som si niekedy toho tak počul, že to je presne to isté u nás so Slovakmi. A ináč to je presne to isté s Rusmi, alebo s Osadmi a tak ďalej. To je presne to isté. Samozrejme, sú malé rozdiely, ej. My sme chladnokrvnejší, ako povedzme tí Srbi. To je pravda. Ale stále sme emocionálni. A Česi sú ešte, oni sú ako tak najviac racionálni, by som povedal, aj v rámci Slovanov. Ale toto je proste problém Slovanov. Ale my to, čo ja hovorím, všetko ide zmeniť. Len zázraky sa nedajú. To je všetko mravenčia, drobná práca, postupná. A začína sa od školy, hej, a proste televíziou a tak ďalej, proste nejakým vplyvom. No dobré, ale momentálne tie vplyvy už nám berú deti, vďaka pánovi ministrovi Druckerovi, ktorý teda takým hlúpostiam je ochotný dať svoj podpis, že deti pôjdu dvojročné a trojročné, vezmu rodičom a pôjdu do škôlky, aby im dobre mohli povymývať mozgy. No tak to sa mi zdá dosť šialené, že k čomu to povedie, lebo ani škola, ani škôlka momentálne sa boja tí, čo tam pracujú, povedať, že nie, nie sme liberálna demokracia, to je aká demokracia. No, to je termín, pochádza zo západnej Európy. Chorý. Ale viete, ja mám jednu pripomienku k tomu, lebo tí tradiční európsky liberáli, a napríklad John Stuart Mill, a mám jeho knižku On Liberty, to znamená o slobode, tak to je vyslovene akože o liberalizme, o slobode presne, slova. Presne. Čiže to, čo tí, čo sa dnes tomu hlásia, tak oni robia pravý opak toho, čo ten všetko by zakázali. Písal. Presne. Hej? No ale oni to nevedia, čo on písal, lebo ich to ani nezaujímalo, lebo tu už je to akože tieto nové. A preto ale hovorím toto jedno, že tu nám sa strácajú tie tradičné hodnoty. A preto ja hovorím tu jednu vec. Ono to ide zo západu. Ja som to tam videl, ako sa tá spoločnosť zmenila. Ja som to videl ešte, keď to bola normálna, tradičná európska spoločnosť a kam to vlastne dospelo. A my sme niekde na začiatku toho procesu a teraz je otázka, či sa nám to podarí zastaviť a spätne nejako vplývať na tú západnú Európu. Keď si zoberieme, povedzme aj tu Spojené štáty, hej? Áno, Trump je svojím spôsobom, aj sa ospravedlňuje každému, ako teraz sa nevyjadrujem diplomaticky, ale on je taký ten arogantný Američan, hej? To je on je klasika ja v tomto, ja hej? Ja som Američan, to je viac. Ale na druhej strane, on je konzervatívny človek a on vyznáva tie tradičné hodnoty. Čiže tu je to, čo nás spája. A mimochodom to delenie dnes, ako dnešne, že ľavica, pravica, to je už zastaralé. Tu ide o to, že či si za tradičné hodnoty, alebo si za nejaký woke ideology a proste tieto veci, hej, tieto takzvané moderné veci. A to treba ale zastaviť. Preto z môjho pohľadu to najdôležitejšie je aj na Slovensku zastaviť tento proces, ktorý ide. Ale potom zase sme u tých slovenských vecí. Všetci sa hádajú medzi sebou, všetci sa urážajú. No potom, ako to ide? No dnes cez hokej budeme spolupracovať. Hej, ale ja by som povedal takto, že dnes na Slovensku my sa musíme naučiť vecne, odborne, civilizované diskutovať. Hej? A to je to medzi všetkými. To sa týka aj PSK. Lebo ani tiež, oni vôbec nevedia častokrát. Tam to záleží tiež od konkrétneho človeka. Ale potom v rámci toho, by som povedal, boja o tie tradičné hodnoty, my nemôžeme, keď sa prijímajú rôzne zákony na Slovensku, my sa musíme sústrediť na to, čo je dôležité. A nie na to, že ja nenávidím toho druhého a teraz tam niečo dám do toho zákona, návrh zákona, čo by tam v podstate by som si to mohol odpustiť, lebo to nie je to najdôležitejšie. Ja mám napríklad jeden príklad, aj keď som nečítal tie zákony, lebo ja do tej hĺbky nejdem, ani sa o to tak nezaujímam do tej hĺbky, ale zoberte si napríklad ten whistleblower, čiže u nás je to oznamovateľ, hej? To je anglický termín, to vzniklo v Amerike. Hovoríš o tom úrade oznamovateľov. Áno, ale teraz tá podstata je, a tak som aj vždy, keď som bol v Ženeve, tak som to aj chápal, a teraz som si znova vyhlasoval tú americkú definíciu a je to úplne jasné, že whistleblower, to znamená oznamovateľ, preložený do slovenčiny, je ten, ktorý oznamuje nejakú protiprávnu alebo nekalú činnosť svojich nadriadených. Áno, a preto musí byť chránený. A teraz si zoberte, ja som niekde zachytil, a teraz neviem, či to je úplne pravda, ale niekde som zachytil v rámci nejakej debaty, že vtedy, keď ako tí daní, o ktorých sme sa rozprávali, tesne pred voľbami dostali tú ochranu. Čurilovci. Hej, no, vy ste to povedali. Ano. Ja nechcem ako nikdy ísť na osobné veci. Tak oni z tohto pohľadu mohli jedine tak oznámiť nejakú činnosť svojho nadriadeného, a to bol ten minister vnútra. Presne. Ale tam boli, že keď dostali to, že oni oznámili na Fica, a prebožíva, že to bol šéf opozičnej strany. Tam absolútne. A potom bol Žilinka dokonca, lebo vtedy bol Žilinka. Hej. Čiže keď som už počul tieto dve mená, tie ďalšie som nejako už vypustil. Ne, z hlavy, hej. Ale však toto ale absolútne nesúvisí s tým, na čo to bolo zriadené. Ty máš oznamovať svojich nadriadených, že niečo robia nekalé, a preto potrebuješ ochranu. Presne, však oni boli vyšetrovatelia, a oni mali vyšetrovať, keď to videli. Aj, ale ako svojich nadriadených. Nie, ale len nadriadených, no ale vidíš, a potom sa postaví Žilinka, a potom sa postaví, ja neviem, 150 tuším. No alebo sme tých, na Slovensku, ale... No ale nie je to hrozné, že je to absolútne jasne dané, je to fakt. Je a proti faktom sa postavia tí, čo majú chrániť tie fakty. Nie, čo s tým? Nie, absolútne súhlasím, že to je niečo strašné, lebo tá tragédia Slovenska je, že na Slovensku nikto, alebo má veľmi málo kto sa pozerá na to, že čo daný človek hovorí. Mm-hmm. Pre každé, povedal to tento, ten je z toho tábora a preto a priori je zlý a ja neviem, zločinec a tak ďalej. Áno. A nikdy nemôže mať pravdu. A pre tých druhých je to presne naopak. A toto je ten problém. Že u nás, keď to nie je to tak, že niekto niečo povie a teraz sa zamýšľam, s týmto súhlasím, s týmto nesúhlasím, tunak sa poďme diskutovať, lebo vymyslíme niečo tretie, niečo lepšie a tak ďalej. Tak to máte napríklad vo Švajčiarsku. No. Zoberte si jednu vec. Vo Švajčiarsku od druhej svetovej vojny v každej vláde boli socialisti a v každej vláde boli aj, ja to zjednodušujem tie názvy, katolíckí konzervatívci, protestantské konzervatívci a liberáli. Z týchto štyroch sa vždy skladala vláda. Socialisti dostali pri voľbách vždy tak ako medzi 20-25%. To znamená, z pohľadu ako u nás, prehrali. Prehrali? No čakaj, dostaneš 20-25% a tí ostatní dostanú ten zvyšok, no tak to prehrávaš. Oni majú väčšinu, nie spoja, ty. Takto som to myslel. Hej. Dobre. Takto som to myslel. No a teraz oni v každej tej jednej vláde, tí socialisti, sedia. A tam je 7 ministrov, oni sa volajú národný poradca. Pekný názov. A sú 7 a z tých 7 dvaja vždy boli tí socialisti. A tá logika bola, keďže dostali značný významný počet hlasov, tak si zaslúžia sedieť vo vláde. A hovorím, tam liberáli, socialisti sedia, ja neviem, 80 rokov vo vládach spolu. Tak tam môžeš aj referendum využiť. Hej, ale oni sa snažia sa dohodnúť, lebo on ide do diskusie s tým, že ja sa chcem dohodnúť. A ja počúvam toho druhého, čo hovorí, a keď povie niečo rozumné, tak to sa akceptuje. Však ale to bolo aj tu, ale už to neexistuje. Tam to bolo ešte viacej ako u nás, ale hej, teraz to už vôbec neexistuje u nás, lebo u nás existuje táto nenávisť, nenávisť proste, hej, to je úplne koniec, čo je. Ale my s týmto musíme prestať. Dobre, ale prečo ľudia nevedia vylúčiť? Všetci vieme, či sme za alebo proti. Všetci vieme, že Matovič zaviedol túto hrubú, nekultúrnu túto metódu jednoducho toho, že môžeš hovoriť, čo chceš, nemusíš sa vedieť správať. Prečo napriek tomu toľko ľudí chce voliť Matoviča? Je to naozaj v národe, že aj my sme takýto hrubí a takýto násilní a je nám jedno, ako sa správame? Ja nemám monopol na pravdu, ale ja by som povedal, že viete, veľa ľudí je toto chudobný, by mal volič nemá sa hodnotiť. Dobre. No? A on ani nepozerá nejaké správy a keď pozerá, tak ako tam si pozrie tých, ja neviem, na 5 minút a čo mu tam povedia ten mainstream, tak to je pravda, hej? Hmm. A on nejde do nejakých detailov, jeho to ani nezaujíma. A potom je ale druhá vec, viete, zoberte, to som ja tak trošku rozmýšľal, či ja nehovorím, že má nejakú pravdu, ale čo som hovoril, že je nejaký chudák, ktorý je ubitý životom, nezarobí veľa a teraz príde niekto, kto mu povie, ktorý mu dá nádej, to znamená spasiteľ príde, a toto na Slovensku funguje, tento systém spasiteľa. A po druhé, on mu ukáže na to, ktorý je zodpovedný za tú jeho biedu. A teraz povie, toto je ten zlodej, tento je na vine, hej? A už máme, lebo a preto dostane 25%, alebo aj teraz možno jasne. 10%. Jasne. Vo Švajčiarsku by človek tohto typu dostal možno 0,5%. Čiže je to aj v mentalite, je to vo veľmi veľa faktoroch. Uh-huh. Ale to, čo hovorím, všetko sa dá postupne zmeniť, len treba niekde začať. Ale my musíme zastaviť teraz túto nenávisť, lebo svet sa mení, staré medzinárodné právo prestáva platiť. Teraz je vôľa silnejšieho. Nové ešte neexistuje a svet sa mení. Všetko sa mení, aj hranice sa môžu meniť. My musíme držať spolu teraz. My si to nemôžeme dovoliť, túto rozhádanosť a túto nenávisť. Aj ty to tak vidíš, že sa hranice budú meniť, že jednoducho to inak nejde? Nemusia sa. No tak ale napríklad... Tak by som povedal. Je väčšie riziko. O tom ja hovorím. Ja nikdy nehovorím, ja zase hovorím o územných stratách, ktoré nechce pripustiť Ukrajina. V situácii, keď neexistuje medzinárodné právo, alebo je oslabené, tak sa všeličo môže stať a všou povinnosťou každého štátu, a to znamená tých politikov toho daného štátu, je čo? Sa pripraviť na každú eventualitu, alternatívu. Možno tá alternatíva je 1% šance, že to vznikne. Mm-hmm. Ale treba byť pripravený na všetko. Jasne. My nemôžeme tak, ako že my si myslíme, že ale nejak to Pán Boh vyrieši, ako to nie. Všetci tí, ktorí sú úspešní vo svete, národy, zoberte si Židov napríklad. Takže oni sa pripravujú na všetky alternatívy. Hmm. Oni nenechajú niečo len tak. Pozrite sa na Netanyahu politiku a dosahuje svoje. Cieľa vedomosťou, súdržnosťou, inteligentom. Hej? Ale oni tým, sú pripravujú na všetko. No. My sa nepripravujeme na všetky alternatívy. A hovorím, to môže byť alternatíva, že dáme jej akože 1% šance, že môže vzniknúť. Ale aj na to musíme no byť pripravení. Keď to vznikne, čo budeme robiť? Ale ide o to, že oni majú za chrbtom Ameriku a ešte tam majú ďalšie veci. Momentálne sa hovorí už aj v Európskej únii, že jednoducho malé štáty už nebudú mať takú právomoc, že musíme im zobrať právo veta. Tie malé štáty nám nebudú kaziť nejaké Slovensko a Maďarsko. Nám nebude predsa kaziť to, čo my chceme. No a čo teraz? Keď nám vezmu právo veta, má podľa teba opodstatnenie Európska únia pre nás? Tak to by som povedal, že... Výhoda Európskej únie pre nás je ani nie tak tie nejaké dotácie, ktoré dostaneme a ktoré sú tiež sporné, lebo na čo idú a my tam tiež platíme a tak ďalej. Zatiaľ je to ako sme neto príjemcom, ale tam sa dá o tom diskutovať a potom tým pádom sa akože komisia povie, aj my budeme rozhodovať o všetkom, hej? No. Čiže je to akože niečo dostaneš málo, ale tiež na to zaplatíš. Častokrát ti chcú potom zobrať aj to, čo ty si tam vlastne dal, kde ich vlastne živíš, tú komisiu a teda tých úradníkov tam. Bo je jeden veľký rozdiel. Sekretária do OSN nerozhoduje. Ale u nás to skončilo tak, že sekretária, to znamená komisia, do značnej miery rozhoduje o strašne veľa veciach. Čiže to takto prešlo tú hranicu únosnosti. Mimochodom, teraz sa ozvali Francúzi. Čiže zaujímavé, ale oni to samozrejme, komisia nikdy nepôjde proti Francúzom, hej, alebo proti Nemcom. Hej. To si nikdy nedovolia. Ale sa ozvali Francúzi, že prečo tam išiel nejaký pozorovateľ na tú radu mieru Trumpa, Hej, že tam bola tá, neviem, nejaká žena, teraz neviem, šíva, alebo zabudol som to meno, hej, komisárka nejaká. A že prečo, že odkiaľ mala mandát tam ísť? Ako mohla komisia poslať niekoho tam ako pozorovať, keď nebol mandát od členských štátov? No. Čiže, čo to ja hovorím, že dašlo to pridaleko, z môjho pohľadu treba nedávať žiadne nové kompetencie do Bruselu, to znamená toto právo veta, a to nám nemôžu zobrať. No. Ne, nemôžu, je to od nás, je to právne, je to od nás. Zavolám si ťa potom. To je niečo inom. Ja ti napríklad trošku odbočím, ale vrátim sa na tú Ukrajinu, ale z iného pohľadu. Predsa celý svet, celý západ vedel, že Odesa je ruská, že Charkov je ruský a tak ďalej, hej? A keď sa rozpadával ten sovietský zväz, tak stačilo, keby ten Jelcin povedal, vážený, ale viete, vy tam Lvov, vy chcete samostatnosť, ale tunak sú oblasti, kde sa hovorí po rusky, dajme im možnosť, že či chcú zostať v Rusku, alebo nechcú zostať. No. Čo urobil Jelcin? On podpísal tie nové hranice. To neurobili Američania, to neurobili Francúzi, to neurobili Nemci, to podpísal Jelcin. On vytvoril medzinárodné právo. Len ide o to, počkej, pod akým tlakom. Počkaj, ale keď ti možno iný príklad dám z iného sveta, z inej časti sveta, Sudán. Južný Sudán sú tradične černosi a oni neboli ani moslimovia väčšinou, hej? A tam bola vždy ako boj medzi tým moslimským severom, arabským a tým juhom černoským, hej, a teda kresťanským alebo animistickým, ale nie moslimským. Tam sa bojovalo, ja neviem, koľko, 50 alebo koľko rokov. A teraz, Američania mali záujem, aby vznikol Južný Sudán. A viete, ako to dosiahli? Oni toľko búšili, a samozrejme, že Kerodin stick, to znamená ako sa to povie po slovensky? Kerodin stick. A návnada a akože potrestanie, hej? Mm-hmm. Máme nejaký slov, ktorý mi vyletil z hlavy. No, čiže, a dosiahli čo? Že sudánska vláda odsúhlasila, že bude referendum v Južnom Sudáne a že ho budú rešpektovať. Bolo referendum, a keď výsledok bol 99% za Južný Sudán, samostatnosť, a tým pádom to medzinárodne bolo uznané, len bolo sudánska vláda tým súhlasila. Čiže nebol žiaden problém s pohľadom medzinárodného práva. Čiže aj tu tak ja hovorím, to nie je pravda, že nám povedia Nemci, že to nebude právo veta. To v konečnom dôsledku my to musíme podpísať. No ale hovorím, je to si od vina nás. A trest, čiže vina naša je, hej, že ale to je to, ako sa robí cukorabič. Cukorabič je to po slovensku, hej? Ale to cukorabič, to je, keď sa robí politik. Ale potom samotný právny akt, to závisí od nás v tomto prípade, lebo my to môžeme podpísať, že nebudeme mať právo veta, alebo nemusíme. To je od nás. No dúfajme, lebo ja si myslím, že často sa to robí pod tlakom. Z právneho hľadiska je to tak. Áno, ale keď to urobíš pod tlakom, ten Jelcin možno už bol tak opitý, že ani nevedel, že čo robí. Ale toto ja hovorím. Ja viem, že tu nám, toto je problém u nás, že to malé právne vedomie častokrát. To máme. Ale to je skutočne od nás. Nikto nás nemôže donútiť sa akože my sa môžeme zdať práva veta. To nikto iný nemôže urobiť. Jedine my. A to nemá nič spoločné s tým cukrom a bičom, s tou politikou. To je to, čo robia aj, povedzme, Američania robili v Sudáne. A nakoniec to dosiahli to svoje. Ale koniec koncov, to, že to súhlasil niekto, že to z medzinárodného práva sa Južný Sudán môže oddeliť a že to je v súlade s medzinárodným právom, za tým boli Američania, ale v konečnom dôsledku to bola sudánska vláda, ktorá to podpísala. Ale za tým boli Američania. Hej, dobre, ale oni boli tí, čo bez ich podpisu to Američania nemohli dosiahnuť. Samozrejme. A posledná otázka, ovplyvňovanie volieb. Ty si bol pri X voľbách. Ovplyvňovanie volieb momentálne sa už aj dokázalo. Ja neviem, Veľká Británia u nás ovplyvňovala, v iných krajinách ovplyvňovala, iný ovplyvňuje. Keď sa nepodarí ovplyvniť, vezmeme Rumunsko, tak jednoducho sa to urobí na silu, keď to nejde dobre. Teraz Maďari budú mať, ja neviem, o pár týždňov voľby a tiež už dopredu to vyzerá, že ja neviem, to, že Rubio a Trump sa k tomu postavili, to ešte nemusí byť ovplyvňovanie, ale určite sa tam dejú veci, o ktorých možno nevieme, vedia to tajné služby. Takže povedz niečo na záver o ovplyvňovaní volieb. Ovplyvňovanie volieb sa deje všade na svete, v praxi. Samozrejme, tí, čo majú, ako sú šikovní, tak tí si dávajú pozor, aby to tak nevyzeralo. To znamená, aby to právne bolo v rámci ako nejakého... Košer. Košer, hej. No ale teraz, čo chcem povedať, že keby to, čo bolo u nás tedy s tými voľbami, my sme urobili vo Veľkej Británii, čo teda nikdy v živote ani len nikoho nenapadne, lebo to je naša mentalita, hej. Ale keby sme to ako chceli urobiť, tak bude z toho škandál, hej. No ale tí veľkí, tí, ktorí rozmýšľajú, sú racionálni, ktorí ovplyvňujú veci, oni to v podstate robia všade na svete, hej. A tento je silnejší, to robí viacej ako ten, ktorý je slabší. Ale preto hovorím, toto je v nás toto. Lebo to je tá tragédia celá. Keby to bolo tak, že povedzme niekto, nechcem ich menovať, ale všetci vieme, o kom sa rozprávame, tak keby to u nás bolo tak, že všetci tie politické strany povedia, nie, toto je akože, toto nie je neakceptovateľné, aj tí, čo pre prospech, ktorých to je v konečnom dôsledku, tak by sa to nedialo. A to je zase o nás. Lebo tu sme u toho, že v tom Švajčiarsku oni sa na takýchto veciach vedia dohodnúť, že toto je, áno, toto je náš švajčiarsky záujem. Hej? A ako hovorím, oni sa snažia ísť do diskusie, do rokovania s tým, že sa chcem dohodnúť. Oni hľadajú kompromis. A keď ho nenajdu, tak je referendum. A keď príde na referendum 15% tých právoplatných voličov, a niekto vyhrá, alebo ten druhý prehrá, všetci to akceptujú. Hmm. Lebo logika je, no tých 85% malo právo, prísť, ale neprišli. A nikto neskúma, prečo neprišli. Mm-hmm. To je ich právo. Tomu sa nechcelo, ten išiel na piknik, ten tamto. To je jedno. Prišli tí, čo chceli, a tam vyhralo toto. A všetci to akceptujú. Ale to hovorím, že oni už aj keď, oni hľadajú kompromis, to je iná, lebo to nie sú tí naši liberálni, ani naši socialisti, to je trošku iná mentalita. Samozrejme, že v dnešnej situácii to od tej dobroty, ako aj začínajú tiež robiť kopu vecí, ktoré by nemuseli robiť, ale to robia, hej. Ale ako ja teraz hovorím o tej tradičnej švajčiarskej mentalite, spôsobe rozmýšľania. A teda aj o tých anglosaxonských. Zoberte si napríklad Japoncov, keď sa bavíme to. V Japonsku bola tá revolúcia Meiji, hej, tam dosadili toho cisára, ktorý predtým vládol šogun, nebudem to komplikovať. A teraz oni mali 5 takých nejakých bodov základných, to boli vety. Ako sa budú reformovať? Ideme do sveta a budeme pozerať sa, kto ako čo skúme, kto ako robí a potom a budeme mať nejako, že sa všetci začneme akože diskutovať medzi sebou, hej. A oni vlastne ten samurajský duch preniesli na celý národ. Mm-hmm. Hej. A oni boli praktickí. Napríklad si zoberte, že oni začali uvádzať vojenskú reformu Francúzsku. A zrazu Nemci vyhrali tú pruskú francúzsku vojnu, okamžite zrušili francúzske a šup prešli na nemecký systém. Hej. Napríklad, pamätám, to bola Yasukuni sa to volá, a to je ten chrám, a to je tam, kde chodia, ako sa pokloní tým mŕtvým japonským vojakom. Samozrejme, to je nielen z druhej svetovej vojny, ale za posledných, ja neviem, 200 rokov. A teraz som tam bol, normálne to ako, že v Japonsku, keď človek príde, to o tom nikto, Japonci nehovoria. Ale všetci vedia, čo to je, hej. A ja som tam išiel, a teraz tam vidím na scéne napísané, že Revolution Meiji, to znamená revolúcia Meiji sa rovná západné technológie plus japonský duch. Mm-hmm. A to je to, čo oni urobili. Oni neprebrali slepo. Oni sa pozerali všade na svete, zobrali to, čo bolo dobré, upravili to na ich mentalitu, ale zachovali si ten japonský duch. A to je presne tá ich mentalita. Zoberte si to, že v Japonsku nie je taká silná imigrácia ako u nás. Alebo teda v západnej Európe. Lebo to je ten japonský duch, oni sú Japonci. Hej? Čiže oni sa správajú pragmaticky pre seba. A oni zachovávajú tie ich tradičné hodnoty. A tam je síce tá vládnúca strana liberálna, ale to nie sú tí liberáli ako v Európe, ale to sú proste stále, že slobodné vyjadrovanie pre Japoncov, hej? Mm-hmm. Ale to neznamená, lebo však ten Johnson a Milone hovoril, žiadna vláda, parlament nemá právo prikazovať ľuďom, čo si majú myslieť, čo majú hovoriť a tak ďalej. To je základné právo. A čiže liberalizmus je v tom, ten pôvodný je o slobode, slobode slova. Presne. A nie o tom, že zakazovať niečo pred rôznymi... Nesúhlasím s tebou, ale budem robiť presne, všetko preto, aby si mohol, mohol povedať. No toto bohužiaľ u nás nie je. No musíme dať ešte slovo Peťovi Sabelovi, takže ďakujem ti zatiaľ za tvoje informácie, za tvoje postrehy a niekedy na budúce sa stretneme. Dúfam, že nebudeme hovoriť o tom, že predsa len nám mohli zobrať právo veta. Ak máš chuť, zostav v štúdiu. To nám nemôžu zobrať a je to závisí to od nás. Tak ja sa a na teším. To my sa mali všetci zhodnúť na Slovensku. Áno. No, lebo to toto je základná principiálna vec, aby sme prežili. Presne. Dobre, takže to bol Desider Štefunko. Ďakujem veľmi pekne, želám všetko najlepšie. Môžeš posedieť, ešte máme pol hodinku a keď budeš chcieť doplniť niečo, čo hovorí Peťo, tak máš zapnutý mikrofón, nech sa páči. Dobre. Peter, my poďme teda nielen na Ukrajinu, ale asi ťa prekvapím, ale ja by som aj do Iránu troška zašla, aj keď niečo už Desider načal. No a začneme tým, čo ty momentálne považuješ za také výbušné. Ja by som ešte doplnil toto posledné, čo sme sa teraz, čo sme si vypočuli od pána Štefunka k tomu ovplyvňovaniu volieb a k tomu, ako je to s tými liberálmi. Taká konkrétna vec, čo naše médiá si moc nevšímajú, ale v USA je to dosť také vypuklé, že justičný výbor USA, teda snemovne reprezentantov, čiže niektorí hovoria, že kongresu, ale bola to snemovňa reprezentantov, 3. februára zverejnil správu, je na internete, som si ju otvoril, 160 strán, v PDF-ku sa dá stiahnuť, ako Európska komisia cenzurovala od roku 2015 všetky správy a príspevky na sociálnych sieťach, ako ovplyvňovala voľby. A špeciálne sa tam spomína Slovensko, posledné voľby na Slovensku. Ako mazali príspevky, ako všetko robili preto, aby nevyhral Fico, aby jeho strana ako pani Jourová v Európskej komisii prikazovala aj americkým médiám, že čo majú mazať a čo majú likvidovať, ináč im dajú pokuty až 6% globálneho obratu, to sú miliardy, hej. Takže tam sa venujú priamo Slovensku, čiže napriek všetkému tomuto, čo robili, trebárs aj pán Blaha vtedy, ak mu zablokovali stránku na Facebooku a mnohým ďalším. Inak aj ty si sa snažil, tiež ti zablokovali. Jasne, mne niekoľkokrát aj dokonca celkom zrušili. Takže v tejto správe sa špeciálne venuje Slovensku a hovorí sa tomu, že čo robila Európska komisia. My sme v Európskej únie a Európska komisia bojovala proti demokracii na Slovensku a ovplyvňovala výsledky volieb tak, aby progresívne Slovensko vyhralo. To sa tam konkrétne hovorí, takže takže je tam... Takže v tejto súvislosti si čo myslíš o uverejňovaní tých mienky ľudí? Povedz. Ešte k tomu, že sú tam prílohy tisíce strán a okolo 100 uzavretých stretnutí Európskej komisie s platformami týchto aj amerických sociálnych sietí, čo majú mazať a čo majú likvidovať. Takže je to niečo hrozné. Takže tak v tomto žijeme. Tu išli milióny a milióny nie len na pochovanie Mečiarovej vlády, ale aj na likvidáciu Ficovej vlády. No a títo progresívci, teraz napríklad sú tie hokejové zápasy a mladý Šimečka je tam zahalený v slovenskej zástave v tých krčmách. No ale jeho vlastný otec hovoril, ako sa mu hnusí slovenská zástava, že mu pripomína Rusku a mal niekoľko výrokov, ktoré by sa dali aj trestnoprávne stíhať proti Slovákom a Slovensku. Keby nežil na Slovensku. No a vlastne oni, ako sa tu teraz hovorilo, že to právo veta, že by sme sa sami museli vzdať, tak oni sa sami chcú vzdať, aj to hovorili, že sa chcú vzdať práva veta. Korčok to hovoril a hovorili to aj viacerí z nich. Oni sami nás ano, chcú teda odovzdať. Hej. No a teraz budú voľby treba za 2 roky a hovorí sa, že veď to je nezmysel, veď Európska únia vždy všetko opakuje po USA, že to je len otázka času, kedy sa sem všetky tie trendy, čo Trump, trebárs a jeho administratíva sa snaží presadiť, čiže koniec tomu green dealizmu, koniec woke kultúry, LGBT plus NSDAP kultúry a vojny na Ukrajine proti Rusku a ďalších vecí, lenže je tu vždy oneskorenie. Keď si všimnete, že tá Británia má oneskorenie od USA jedno volebné obdobie, zvyšok potom západnej Európy 2 volebné obdobia a u nás ešte liberáli de facto neuchopili moc, ale keď v USA končí a v európskej, na západe Európskej únie končia, tak u nás ešte len začnú, lebo to je presne jak s tou kvázi nežnou revolúciou v 89., že Poliaci to už dávno robili roky, potom to urobili všetci možní a my s Rumunmi sme boli úplne na konci a samozrejme v Košiciach to začalo vtedy, keď to už v Bratislave skončilo. Takže čím ďalej na východ, tým väčšie oneskorenie, že čiže tu reálne hrozí, že s tými ešte Sorošovými peniazmi, ak mu ich nezablokujú, a hoci už nebudú mať tie financie od CIA cez USAID, že naozaj ešte sa dostanú k moci na Slovensku, hovoria o tom tie prieskumy. Ale však momentálne nemá aj náš generálny prokurátor a ústavný súd pomáhajú v tom, aby mimovládky dostávali tie peniaze, aby to nikto nekontroloval. A dokonca, aby neodstíhali generálisimusa Naďa za odzbrojenie Slovenska, pretože sa počíta, že aj keď majú takúto obrovskú podporu tej Európskej komisie a týchto deep state Američanov, demokratov, že napriek tomu budú potrebovať tú stranu demokrati a teraz keby odstíhali Naďa a Hegera za to, že odzbrojili Slovensko a už treba sa vie, že Naď za to dostáva doteraz ťažké peniaze z Ukrajiny, že vlastne pracuje v ukrajinskej firme, ale kde k nej on môže pracovať? Však on je tu na Slovensku, on robil poradcu českej ministerkyne obrany Černochovej, takže zjavne tie peniažky dostával za to, že im tam dodal treba aj tie naše boženy, pretože to bola presne tá firma, čo tie boženy nakoniec dostala a dodal ich zadarmo a vlastne nechcú ho odstíhať kvôli tomu, že ten Žilinka sa vlastne bojí aj tí ostatní, tí prokurátori, že čo potom, že veď oni potrebujú sa dostať do vlády a oni potrebujú vládnuť a my budeme potom vládnuť s nimi. Takže takéto niečo tu hrozí. Vzhľadom na to obrovské oneskorenie, síce ešte Trump úplne nevyhral ani v Amerike. No a kým vyhrá v Amerike a prejdú tie povestné 2-3 volebné obdobia, tak ešte stále tu oni môžu začať. Dobre, toto je zlá správa, túto troška zjemni nejako, lebo naozaj je to tak, hovoríš reálne, že oneskorene to tu chodí, ale aj ten úrad na ochranu oznamovateľov, podľa tohoto tak mali oznamovať svojich šéfov, čiže ano, mali oznamovať Mikulca a podobne. K tomu ma napadla taká vec ešte z detstva. Spomenul sa ten pojem tu whistleblower, že to znamená výzdaním udierať. A to bola taká anglická rozprávka, čo som čítal ako malý, ten Andrew Mastermind, čiže najmudrejší, sa stavil s čertom, že vie silnejšie pískať, ale povedal čertovi, že musí mu zaviazať oči, aby mu nevypadli oči, keď on zahvízda. No a zaviazal mu oči a praskol ho kiakom po hlave a povedal, že stop, ešte silnejšie viem, že čert povedal, že nevyhral si. Tak presne to sa volalo whistleblower, takže pískaním udierať. No a to boli tí oznamovatelia, že čo oznamovali takéto závažné veci a tí mali mať nejakú ochranu. Samozrejme, toto bolo úplne zneužitie toho a momentálne sa vedie teda boj, do ktorého sa zapojila aj Maro Žilinka, aby týchto Čurilovcov neodstíhali. No ale šialené, keď pozeraš tie televízne besiedky, to sa už nedá naozaj pozerať, lebo takmer vždy sú tam rovnaké páry a teraz jeden hovorí svoje a ten druhý hovorí svoje. Čiže ty už dopredu vieš, a to je to, čo hovoril Dezida, že jednoducho ako hľadajte tam jeden spoločný bod, ale tam neexistuje. Jediné hľadanie, vôbec počúvanie jeden druhého, to je stále ako keby v klapke. Každú vetu už môžeš povedať, ktoré hovorí, ja neviem, Jar, ktoré hovorí, hoci ktorá iná. Teraz... Presne, pán Štefunko to presne vystihol, že toto je teda tá naša povaha neracionálna týchto slovanských národov. Ja som si hneď vtedy, ak to spomenul na tú 7-týždňovú vojnu v roku 1866 medzi Rakúskom a Pruskom. V Rakúsku boli tí Habsburgovci a v Prusku bol železný Otto von Bismarck, ale vtedy vlastne so sebou bojovali dva nemecké národy a všetci nariekali, že bratovražebná vojna, musíme to zastaviť a naozaj, hoci Bismarck mohol vyhrať a ísť na Viedeň a dobiť ju a ponižiť Habsburgovcov, tak oni sa dokázali zjednotiť, že nebudú predsa bratia po sebe strieľať. A to hej, boli politicky naozaj geniovia. Lebo to boli Nemci proti Nemcom. To všetci hovorili, nemôžu Nemci zabíjať Nemcov, ako v tom filme teraz Planeta opice nezabije opici. Takže, ale my to nemáme. My sa medzi sebou vraždíme. Dobre, ale musíme k tomu dospieť, presne tak, ako povedal Desider, že keď k tomu nedospejeme, tak to je zánik, ale podľa mňa to závisí aj od toho, že ako to tie televízie pripravia. Nemôže tam byť moderátor, moderátorka, ktorí sa postavia vždy na stranu toho jedného, akože liberálneho, a vždy sú dvaja proti jednému. Tak to je zbytočné skutočne robiť niečo takéto, lebo to zasa len šíri nenávisť. Ale keby tam došli s tým, tí, čo to moderujú, že sú v nadhľade, tak by sa ich snažili dostať k tomu, že predsa len vedia nájsť nejaký spoločný cieľ pre Slovensko. Keď som teraz pozrela v Rade Európy, teraz keď sa rozprávalo, teda v parlamente európskom, keď sa rozprávalo o tom, že ako Slovensko, že je hrozné a že my... A tu rozprávali slovenskí poslanci. Bolo presne, tam síce presne, len 50 hej, ľudí. Áno, to sme sa aj minule rozprávali no, o tom. Ale je to hrozné, že Slovák rozpráva... Kydajú na Slovákov Slováci. No a to je tá slovanská povaha teraz, čo sa prejavilo úplne dnes, že Chorváti nechcú dovoliť na Slovensko a do Maďarska voziť ruskú ropu. Ale hovoria, že sankcie, ale nejak si neuvedomujú, že my máme výnimku z tých sankcií aj z USA, aj z Európskej únie, ale oni napriek tomu musia byť pápežskejší ako pápež. Že keď nebude ruská, tak ju budú posielať. A nedopriať nám tú ropu, na ktorú sú nastavené technologicky maďarské a slovenská rafinéria, pretože my z tej ďalšej ropy nevieme vyrobiť potrebné množstvo nafty. Ale ešte sa aj hovorí o tom, že vždy je to vlastne ruská ropa. Ona sa niekde odkúpi, premení sa... Saudi obchodujú aj s ruskou ropou, ale pokiaľ by to bola z Libie, tak to nie je. Pokiaľ by to bola tiež od inakiaľ niekde z USA nejaký zabludeli, z Venezueli, tak to nie je, lenže my budeme mať veľké problémy v Slovnafte, čo si už vyskúšali, keď tu zo dvakrát doviezli inú ropu ako Rusku, že mali s tým veľké problémy a potrebujú riediť s tou Ruskou. No uvidíme, zajtra majú Ukrajinci konečne pustiť tú ropu. Ten ropovod Družba priateľstvo nebol poškodený, pozor. No, bolo poškodené elektrorozvodné zariadenie v okolí toho Brody v Lvovskej oblasti. Nebolo poškodené tým Orešníkom, ten tam padol, myslím, 6. januára. Toto sa stalo 27. januára. A výpadok prúdu odstavil prečerpávacie zariadenie ropy, tomu ropovodu nič nebolo, ale aby vydierali jednak Slovensko, jednak Maďarsko a pred voľbami tam spôsobili humanitárnu krízu, tak odstavili ropu. Tá ropa, ako spomínal premiér Fico, tečie rýchlosťou chôdze, čiže 6 km za hodinu. Tak kým k nám zase doteče, tak to nejaký čas potrvá. Máme vraj, Slovna hovorí, že zásoby na mesiac a vláda sa stará o to, že aby ceny teda nešli hore vplyvom paniky, aby nejaké nakupovanie zásob nevzniklo a podobne. Takže dúfajme, že to dobre dopadne, že sa to zažehná. No ale opozícia teraz sadila na to, keďže na toto už budú dôkazy, tak sadili na to, že hovoria, že neoznámili to verejnosti a verejnosť má právo to vidieť. Tak ako z hľadiska tých trojpísmenkových, lebo tam aj spomenul premiér, že sú informácie, že je to zámer. No, my máme informácie od Maďarov. Musíme hneď kričať? Maďari majú tam dobré pokrytie, my tam nemáme až také pokrytie. Tých maďarských pasov tam boli rozdané 100 000, čiže tí ľudia im radi prezradia, čo ako je. A chcú, aby sa tá Zakarpatská Rus alebo Podkarpatská Ukrajina pripojila potom k Maďarsku, keď sa to celé rozpadne, takže majú vysokú motiváciu. Takže my máme takéto informácie a čo sa týkalo toho, že ropa tečie, netečie, tak vlastne... No či sme to mali... Či mali sa to malo oznámiť... Paniku, áno, či sme i hneď mali spôsobiť paniku, alebo no, vlády my sme to, majú jednať opatrne. Toho 27. sme to ani nezistili, pretože to trvá určitý čas, jak povedal premiér Fico, rýchlosťou chôdze. Teď si predstavte, že ešte stále rýchlosťou chôdze k nám prúdili cez ten ropovod to, čo bolo v rúrach ešte ďalšie 2 týždne. A potom už sa o tom hovorilo. Takže je to v pohode. Ropa stále bola. Len teraz bude, že zavádzajú verejnosť. Teraz bude určitý výpadok kvôli tomu, že prečerpávačky na našom území fungovali aj takže bude určitý výpadok kvôli tomu, že bolo to odstavené 2 týždne. No a ten výpadok vlastne by sa mohol pokryť z tých štátnych hmotných rezerv a zo zásob Slovnaftu. Takže toto sme doriešili. Lebo keby to zostalo stáť, to je katastrofa. Plynovod môže zostať stáť, ale ropovod, keď zostane stáť, tá ropa tam zhustne a potom sa to musí rozoberať a čistiť a to je aj ekologická obrovská záťaž, kdeže by to kto na Ukrajine čistil, keď tam mrznú a nemajú žiadnu elektrinu. A Nord Stream? Nord Stream, situácia v Nemecku je, zase by som naviazal na to, že v Nemecku to bude skôr príchod k rozumu ako u nás. V Nemecku, keď si pozrete, že tá strana Alternatíva pre Nemecko AfD má už 42%, keď to zoberiete v prieskumoch, čiže je to najsilnejšia strana momentálne, tak ona veľmi brojí za to, že pustíme ten plyn, lebo nemecké zásobníky sú teraz na takej úrovni, aké ešte nikdy v histórii nebolo a majú tam dosť veľkú zimu. Sú na, včera boli 23%, pritom už pod 30% sa zjavne tie zásobníky poškodzujú naplnenosti, pretože sú väčšinou v porovitých horninách alebo v priestoroch, ktoré musia byť natlakované a keď tam nie je potrebný tlak, tak je tam posun hornín do toho prázdneho priestoru alebo do tých porov preniká voda a nevratne sa ničia. Uh-huh. Oni sa už teraz ničia a Nemci si už teraz uvedomujú a veľa hlasov rozumuje tam, že na čo sme si zatvorili tých 19 atomových reaktorov. Keby sme ich mali otvorených, máme teraz podľa prepočtov ešte stále 76% plynu v zásobníkoch. Pretože oni tie výpadky, ktoré spôsobujú nedostatok elektriny, musia kryť tým, že spalujú vlastne v paroplynovom cykle v plynových elektrárniach. No a toto by sa teda nemuselo diať, a že veterníky nás zachránia, Nemci už teraz hovoria, že nezachránia, pretože keď je zima, môže fúkať koľko chce, ale namrzajú lopatky, namrzajú senzory, stuhne v nich olej, ten olej v každom tom veterníku je vyše 1000 litrov, čiže sa musí pravidelne meniť. Čiže to ako keby 300 aut každý mesiac si vymenilo olej a kde ho vyliať, kde ho spáliť, kde ho skúriť, ako ho zlikvidovať. takže nie sú ani ekologické a hoci fúka, tak nevyrábajú, pretože sú namrznuté. Takže... A o tomto nikto nehovorí v mainstreamoch, o týchto veciach. Nemci dosiahli úžasný pokrok, lebo kedysi, v minulom storočí, 1942 a podobne, keď chceli Nemci mrznúť, museli ísť do Stalingradu a podobne. A teraz môžu mrznúť doma, lebo šetria tak a oni sú strašní škroby. Ináč my, keď nás niekde pozvali Nemci, tak to sme vedeli, že si musíme zobrať jedlo aj pitie, lebo sú strašne šetrní, takže oni sa radšej naobliekajú a majú zavreté tie drahé radiátory, lebo teplo je tam strašne drahé, takže... Ináč úžasná bola jedna z poslankyň PSK Sasky, ktorá povedala, že prečo nejde akože Zelenský k Putinovi, lebo že nemohol by si tam dať ani čaj a nemohol by tam ani sa postaviť k oknu. Takže až do takýchto trápností sa dostávame a historicky si nepamätáme, že by tam bol niekedy na čajičku niekto, kto potom odišiel s nohami dopredu. Tak je to zvláštne, no tak ale bol útok aj na Krym, vieš o tom niečo? Stále sú útoky na Krym, stále sú útoky na Kurskú oblasť, Bernianskú oblasť, všetky prihraničné oblasti s Ukrajinou. Ukrajinci posielajú stovky dronov, 170 za noc, 200 a podobne. Snažili sa zasiahnuť aj Moskvu a niektorí progresívci tu šírili také správy. Posledný deň som si, niektorí tomu aj naleteli, že v Moskva horí a podobne, dávali tam fotky. Ale keď som pozrel trebárs RT a ruské správy, tak nič, ako zopár ľudí, čo tam pracuje a píšeme si s nimi, trebárs aj ten vedec jeden slovenský z Dubno, tak leteli ukrajinské drony na Dubno, čo je kúsok od Moskvy, boli zostrelené nad tými lesmi, takže nič. A ľudia, čo tam bývajú, teda pracujú aj na telegramových kanáloch, tak to vôbec nespomínali. Takže žiadne veľké útoky na Moskvu neboli, tam to nedoletelo, ale veľmi trpia ľudia aj v Donecku, Lugansku a podobne, pretože Ukrajinci útočia na tú civilnú infraštruktúru a útočili aj predtým, ako Rusi začali útočiť na ich trebárs elektrifikačnú sieť. Už v Katare sa Rusi snažili pred dvomi rokmi dohodnúť s nimi, že teda neútočme na energetickú infraštruktúru, ale oni, že nie, nie. Tak im to Rusi teraz spočítali a naozaj už zničili, čo sa dalo, aj odpojili tie trasy k tým trom funkčným atomovým elektrárňam, ako sme minule spomínali, tie elektrické rozvodne, pretože Ukrajinci ich síce obložili tými betonovými blokmi, ale nejaké vetracie šachty tam museli nechať, do jednej vletí dron, urobiť dieru a ďalší už potom zničí tú elektrorozvodňu. No a ako sme aj minule spomínali, že paradox je, že Ukrajinci, hoci nemajú elektrínu, dodávali elektrínu do Moldavska. Čiže pri ich výpadkoch vypadáva elektrina aj v Moldavsku. Pretože Moldavsko zase odoberalo elektrínu z Podnesterska z paroplynového cyklu a tam plyn dodávalo zadarmo Rusko do Podnesterska. No. Lenže Ukrajinci odpojili vtedy, keď odpojili nás od plynu aj Podnestersko. Čiže potom odpojili od elektriny Moldavsko a paradoxne mi potom predávali elektrinu. Čiže... No a čo si myslíš o tom? Je to výhrážka, keď povie premiér, že pokiaľ nám budú robiť takéto veci a sú nevďační, a my im naozaj pomáhame a mnohí ľudia z celého srdca, takže bude treba prepárs tú elektrínu neposielať toľko v tých krízových chvíľach. Ja dúfam teda, že máme takúto páku, pretože sme naozaj boli vydieraní aj kvôli plyne, aj kvôli rope a museli sme im tam všetko dodávať a umožňovať transport zbraní, opravy a všetko možné, lebo by nám odstavili ropu. Čiže ak by sa to podarilo urobiť mimo Ukrajiny, tú trasu na dodávky aj ruskej alebo inej ropy, tak by nás nemohli tým vydierať a tým pádom by sme my aj Maďari im mohli stopnúť zasielanie nafty, pretože od nás majú naftu, a vlastne transport elektriny, pretože majú elektrinu momentálne už iba z Maďarska, Slovenska a Polska. A čo mali doteraz naftu z Indie, ktorá ju vyrábala z ruskej ropy, ale to sa im nehnusilo, cez prístavy Izmael, Odesa a podobne, tak to im Rusi momentálne odrezali, pretože im zbombardovali tie prekladiska a zničili im dronmi prístavy, takže momentálne zrejme tú naftu budú mať už iba z Maďarska, z tej hnusnej ruskej ropy a zo Slovenska, a to aj benzín. A Poliaci samotní majú dosť problémov, aby boli nejako zásobovaní, keď sa odrezali teda od ruského ropovodu a ruských tankerov, aspoň tak tvrdia, pretože keď si to zoberete, že poľské prístavy sú hore na severe a tam tu teraz pri tom hroznom globálnom oteplovaní všetko zamrzá, zamrzli tam nemecké lode v Rujane v Baltskom mori, čo je vlastne taký ostrov na severe Nemecka, takže jediný nemecký ladoborec bol pokazený, nemohol vyslobodiť, o tom sa nehovorí, či už ich vyslobodili ruské ladoborce alebo nie, alebo... Ale šli im na pomoc. Takže, a ten lad nebol moc hrubý, ten lad bol 30 cm možno, ale keď to zoberiete, že tam môže byť, keď budú také zimy, ako sme my zažívali za socializmu, že tam môže byť kľudne metrový ľad, tak potom to bude s tými Nemcami veľmi zle. A ako sa tu spomínalo, že poľská krv a nemecké peniaze, Nemecko nemá žiadne peniaze, Nemecko má obrovské dlhy a ide sa ešte viac zadlžiť, aby podľa Merca, čiže Marca, jak mu Češi prekladajú, že podľa Března, tak aby dokázali urobiť znovu nový Wehrmacht, čiže už ne Bundeswehr, ale Wehrmacht na útok na Rusko, tak keď si požičajú ešte, ak im nejakí blázni požičajú, čo im asi požičajú, lebo však ešte furt niečo majú, každému Nemcovi môžu zobrať jednu obličku alebo také niečo, tých, čo prežijú tú hroznú zimu, tak potom už nebudú mať žiadne peniaze, iba astronomické dlhy. No len to sa týka migrantov. Aj nás, vieš, to sa týka aj nás, takže... No všetok nemecký bohužiaľ priemysel sa sťahuje, zatvárajú sa, Volkswagen sa tam zatvára, všetko sa sťahuje do USA. Všetko. Takže... Náš neprospech. No dobre, takže máme posledných asi 5 minút, prosím ťa pekne, podľa všelijakých veštieb, takých predpovedačov budúcnosti, ktorým sa darí. Vieš, ty sám počúvaš nejakého poľského, ja počúvam zase... Hej, on, nejakú... on vlastne on ani neprespovedá, on je iba taký analytik ako my, takže... Áno, no len na druhej strane, ako všetci hovoria o tom, že momentálne ešte aj staré veštby, že na konci februára by sa táto vojna mala skončiť, alebo teda tá ukrajinská, alebo by sa mala začať naozaj jedna veľká vojna. A keď sleduješ, čo sa momentálne deje, myslíš si, že skutočne o nejaké 2 týždne by tu mohla vypuknúť? To... Nie len tu, proste by mohla vypuknúť. Ukrajinská armáda je v koncoch. To sa vie, je tam obrovská dezercia podľa vlastne kievských zdrojov, podľa ich ministra obrany nového, tak mali 200 tisíc dezercií, v skutočnosti dvakrát toľko, 2 milióny hľadaných. Teraz sú tam rôzne už aj agresívne útoky proti tým lapačom z TCK, ktorí chytajú a odvážajú na front. Zelenský schválil, že môžu teda odvážať aj vyše 60-ročných. Samozrejme musia to podpísať, to dosiahnu tak, že ich pochytajú, zavrú 30 v jednom byte a mláťa ich tam, dokiaľ nepodpíšu, a potom niekedy to trvá aj mesiac a potom ich pošlu hneď do prvej línie. A v druhej línie sú tie nacionalistické prápory ako Azov, ktorým sľubujú, že ich zabijú, ak sa budú zdávať alebo ustupovať. A tí zajatci, čo sa im podarí dostať do zajatia, rozprávajú, že v zákopoch je kopu vody, majú omrzliny, amputujú im hneď potom prsty, omrznuté nosy a čo ja viem, čo videl som i, akí sú ofačovaní a ako sa žalujú, pretože je tam naozaj dosť veľká zima v tých zákopoch. a v tých rôznych zemliankách, že sú zaplavené vodou tie zemlianky a nemôžu vyjsť, niektorí tam nich zamrzli alebo ten ľad zamrzol a už sa viac tam nemohli dostať von. Takže takéto rôzne príbehy. No a Rusi zase teraz dnes bol rozhovor s generálnym štábom Sergej Ruckoj. Ruský generál hovoril, že Ukrajinci mali minulý rok viac ako 520 000 strát. Teda na fronte a spolu 1,5 milióna od eskalácie konfliktu v roku 22, čo nechcú Ukrajinci teda priznať. Tak vo vojne sa pravda ťažko hľadá. Ja som chcela skôr vedieť, že či je možný taký kvantový skok, že dnes je, ja neviem, koľka to 20. myslím, takže... Kvantový skok bolo uverejnenie polovice tých Epsteinových spisov alebo tých správ, ešte 3 milióny ja myslím, čakajú. No a kvantový skok teraz chystá zase Trump zabaviť verejnosť, že dal odtajniť správy o UFO a podobne o mimozemšťanoch, takže... A kedy sa dozvieme? Už teraz by to malo byť, príkaz bol vydaný, teda budú to nejako triediť a zase niečo z toho uverejňa. No a čo sa týka ďalších vecí, USA chcú teda vojnu na Ukrajine definitívne ukončiť už do júna, hoci bolo veľa termínov, ale vyzerá to, že tá ukrajinská armáda ani do júna nevydrží, hoci tí progresívci s Jatusotom hovoria, aké robia protiofenzívy Ukrajinci. A že Ukrajina vyhrá, mnohí ešte stále rozprávajú, že Ukrajina vyhrá. Vždy to dopadá poliami posiatými mŕtvolami a rozbitou technikou a ničím iným. Toto keby si uvedomili, že naozaj ide o to, oni rozprávajú stále, že Ukrajina musí vyhrať, zatiaľ musí byť vojna, že o koľko ľudí prídeme. No, takže ďakujem ti za tieto informácie. Chcela by som ešte viacej, ale náš čas sa dnes naplnil. Takže ešte raz ďakujem Desiderovi Štefunkovi. Ďakujem a želám všetko najlepšie poslucháčom. Dobre, a my všetci, čo sa chystáme na hokej, tak pevné nervy a rýchle víťazstvo. A ďakujem za pozornosť a teším sa na budúci týždeň. Do počutia, pekný víkend. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.